ายแรกของเรามารออยู่แล้วครับดีเจโต๊ดสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวาน สวัสดีครับน้องโต๊ดนะฮะ คร ับ ผม ครับได้ยินเสียงพี่ขวานชัดเจนไหม ได้ยินชัดเจนครับ วันนี้เราเจอกันตอนหัวค่ำนะ ใช่ครับผม บอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าน้องโต๊ดเนี่ยบอกเลยหล่อมากเป็นน้องที่หล่อมากนะครับ ขอบคุณครับ หล่อมากเป็นดีเจที่แบบว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับรูปร่างดีหน้าตาดีนะครับโสดด้วยใช่ไหม ถูกต้องครับผม นั่นไงทำไมเสียงหัวเราะ น้องโต๊ดครับวันนี้มีประสบการณ์สยองขวัญมาเล่ากับพวกเราฟังด้วย ใช่ครับ นะครับเป็นเรื่องราวของตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงแถวฝั่งทน ถูกต้องครับเป็นบ้านร้างแถวฝั่งทนครับผม เอาแล้วสิใช้ชื่อเรื่องว่าโปรเจกต์งานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวงานของโต๊ดเดี๋ยวแล้วค่อยมาว่ากันแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกคุณผู้ฟังก่อนน้องโต๊ดว่ามีหลายเรื่องมากจะมาเล่ากับเราฟัง ใช่ครับ แต่ว่าขออนุญาตเอาเรื่องนี้ก่อนนะโต๊ดนะ ได้เลยครับ ครับผมเรื่องนี้1ปีที่แล้วที่ผ่านมาโปรเจกต์งานเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ ก็ต้องเท้าความก่อนว่าคือตัวโต๊ดเนี่ยนะครับเป็นเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาคณะแบบกำกับภาพยนตร ์ นะครับครับผมแล้วคณะนี้ก็จะมีแบบว่าโปรเจกต์งานที่จะต้องไปถ่ายหนังโดยที่จะเขาจะมีหัวข้อมาให้ ครับ เป็นโปรเจกต์ไปใช่ไหมครับ ครับ แล้วทีนี้อาจารย์ก็ให้มาโปรเจกต์นึงว่าจะไปถ่ายหนังสยองขวัญหรือหนังแนวแบบเพอร์เลอร์อะไรอย่างนี้มาก็ได ้ครับ ครับผมในกลุ่มโต๊ดเนี่ยก็เลยเลือกว่าขอเป็นหนังผีหนังสยองขวัญ ครับ ใช่ครับแล้วก็ทีนี้เราก็เริ่มวางพอร์ตกันว่าโอเคหนังผีเราจะเป็นแนวนี้นะแล้วก็ออกหาโลเคชั่น ครับ นะครับเราก็ออกหาโลเคชั่นหลายที่ครับก็แบบว่าไม่ค่อยตรงกับคอนเซ็ปต์งานที่เราจะวางไว ้ ครับแล้วก็ไปเจอกับบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านร้างย่านฝั่งทนเป็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านลักษณะหลังค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับว่าตัวซีอะครับพี่ขวัญ เป็นตัวซีคือตัวบ้านเป็นตัวซีเลยเหรอ ใช่ครับใช่ครับเป็นหลังใหญ่มากๆแล้วก็ภายนอกนี่คือดูแบบรกร้างเหมือนกับว่าสร้างไม่เสร็จนะครับ ครับ ใช่ครับคือตอนเราไปจอดกันรถกันครั้งแรกแล้วก็ดูแบบโอ้โลเคชั่นที่เนี้ยได้นะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันดูรกร้าง ครับ แล้วก็แต่ว่ามันดูแบบมันเข้ากับคอนเซ็ปต์หนังที่เราจะถ่ายตอนที่เราก้าวเข้าไปก้าวแรกนะครับรู้สึกเลยว่าคืออึดอัดมากคือแบบอึดอัดแล้วแบบมันหายใจไม่ออกนะครับ คร ับไม่รู้ว่าตัวเป็นคนเดียวหรือเปล่าในตอนนั้นคือตอนนั้นตัวไม่ได้ทำเพื่อนนะครับก็เดินเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่พวกตัวเจอครับทางซ้ายมือจากทางหน้าบ้านนะครับ เป็นศาลเพียงศาลเล็กๆที่ตั้งอยู ่ แล้วก็มีของไหว้ด้วย เอาเหรอมีของไหว้เหรอ ใช่ครับของไหว้นี่คือพึ่งเหมือนก็พึ่งมาไหว้ด้วยนะ เอาแสดงว่ามีคนไปไหว้สิ ใช่ครับแต่ว่าทางหน้าบ้านเขาเนี่ยคือเข้าไม่ได ้ คือเหมือนกับว่ามันรกมากนะครับก็เลยต้องเข้าทางข้างบ้านแทนพอเราเข้าไปในตัวบ้านเสร็จปุ๊บก็ยังมีศาลอีกยังมีศาลอยู่ในบ้านอีก เหรอ แต่เป็นศาลคล้ายๆแบบว่าศาลจีนนะครับ อ๋อตีจวยเอี้ยที่เราเห็นสีแดงครับ ครับแต่เป็นแบบว่าศาลล้างที่แบบล้างมากอันนั้นล้างมากเลยนะครับ อยู่ในบ้าน ครับ แล้วก็เป็นร่องรอยที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แน่น อ นในนี้นะครับ ครับ ทีนี้ก็พวกตัวก็เลยเริ่มสำรวจบ้านกันดูในระหว่างที่สำรวจบ้านนะครับตัวก็เดินไปตรงเหมือนว่าจะขายเป็นระเบียงตรงส่วนข้างล่างนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำเป็นอะไรเพราะว่าตัวบ้านยังสร้างไม่เสร็จพอโต๊ะไปยืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บเหมือนกับว่าห่างตาครับเหลือบไปเห็นตรงด้านบนเห็นผู้หญิงใส่ชุดนอนสีฟ้า เฮ้ย อยู่ชั้นบนเป็นแบบดาดฟ้าที่เหมือนว่าเขายังไม่ได้สร้างหลังคาครับ อยู่ข้างบนยืนมองลงมาดูลงมาพวกตัวอยู่ คือเขายืนอยู่ข้างบนแล้วเขามองพวกเราอยู่เหรอ ใช่ครับเขามองพวกตัวอยู่แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอึดอัดมากอึดอัดแบบอยากจะออกจากที่นี ่ครับ ตอนนั้นคือเหมือนว่าตัวเห็นคนเดียวใช่ไหมครับทีนี้ก็ เดินไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยที่นี่เขามีนะ อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเพื่อนด้วยความที่แบบเป็นคนยุคใหม่ครับ ไม่ค่อยเชื่ออะไรอยู่สักเท่าไหร ่ เขาบอกเฮ้ยโลเคชั่นมันได้มันเหมาะกับถ่ายหนังสำรวจบ้านก่ อ นบ้านหลังนี้มี3ชั้นนะครับ ครับ ครับพอขึ้นไปชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยเหมาะกับการถ่ายหนังแบบตรงกับคอนเซ็ปต์มากคือตรงทุกอย่างกับที่เราอยากได้เลยครับ ครับ ชั้นที่2ผ่านไปคือไม่มีอะไรครับก็เดินไปแต่ก็ยังคงแบบรู้สึกอึดอัดเหมือนเดิ ม รู้สึกอึดอัดมากพอขึ้นไปบนดาดฟ้าครับที่เหมือนกับเห็นผู้หญิงจากข้างบนใช่ไหมครับ เราก็เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นคือไม่มีรอยเท้าหรือร่องรอยมนุษย์เลยนะตรงนั้นเหมือนกับว่าเป็นแบบต้นไม้ที่มันเลื้อยขึ้นมาอยู่ครับ ครับ ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยครับข้างบนดาดฟ้า ระ หว่างที่กำลังสำรวจบนดาดฟ้าข้างบนกันอยู่ใช่ไหมครับกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะตั้งกล้องตรงนี้ประมาณนี้กำลังคิดกันอยู่นะครับปรากฏว่ามีโต๊ดกับรุ่นน้องครับมองเห็นพร้อมกันเลยครับฝั่งตรงข้ามผู้หญิงคนเดิมครับใส่ชุดสีฟ้าคนเดิมเลยครับแล้วเขาก็เดินผ่านไปตรงที่คล้ายๆจะเป็นประตูเหมือนกับเป็นบันไดขึ้นมาครับแล้วเขาจะมีประตูอยู่เขาเดินผ่านไปทางเข้าประตูโดยที่ประตูยังไม่ได้เปิดนะครับ คือประตูที่เป็นวงกบแล้วมีบานประตูปิดอยู่เหรอ เป็นเหมือนกับเป็นดาดฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาทำประตูเหมือนว่าบันไดขึ้นไปตรงดาดฟ้าครับ นึกออกฮะ ใช่ครับแล้วนั้นมันมีประตูปิดอยู ่ แล้วเขาก็เดินผ่านทะลุเข้าไปในประตูเลยครับ เราเห็นกับน้องสองคนกับเพื่อนอีกคนนึง ใช่ครับกับรุ่นน้อยอีกคนนึงที่เห็นจ่าคือสองคนคือเห็นพร้อมกันเลย ครับ แล้วก ็ คือน้องอะเท้าแข็งเลยครับน้องลุกไม่คือก้าวไม่ได ้ครับ คือเขาแบบว่าพี่ผมแบบก้าวไม่ได้แบบเท้าแข็งอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าอะไรเห็นอะไรกันคือเขาก็แบบเขาไม่เห็น ครับ ตัวก็เลยพยายามบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเล่าข้างนอก ออ กก่อน ครับตอนนั้นไปกันกี่คน ไปกันทั้งหมด5คนครับ 5คนครับ ใช่ครับก็คือมีรุ่นน้องเนี่ยก็คือคนนี้จะเหมือนกับเป็นตากล้องประจำแบบว่าของทีมโต๊ดนะครับ คร ับ ใช่เขาก็เห็นพร้อมกับโต๊ดทีนี้ก็ลงมากันอยู่ข้างล่างแล้วก็ปรากฏว่าข้างล่างคือที่เราสำรวจกันตอนแรกปรากฏว่าสำรวจยังไม่หมดครับเพิ่มก็ยังดันทุนลังจะไปสำรวจอีกตรงส่วนหนึ่งของบ้าน ครับ ครับผมก็เดินไปสำรวจตรงส่วนหนึ่งปรากฏว่าส่วนเนี้ยมีทั้งแบบว่าคล้ายๆแบบมีก้นบุหรี่มีอะไรเงี้ยเหมือนส่วนนี้น่าจะมีคนเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนนี้มีร่องรอยทั้งธูปเทียนเต็มไปหมดเลยและที่แปลกใจคือมีกระดาษเหมือนกับว่าเล่นผีด้วยแก้วครับ เอาหรอ ใช่ครับ อ๋อ มีกระดาษแบบเล่นผีด้วยแก้วอยู่ในนั้น ครับ ครับผมแล้วก็เหมือนกับมีโทรศัพท์เก่าๆเหมือนกับว่ากระดาษกระจายเต็มไปหมดเลยตรงนั้นนะครับใช่แล้วก็แบบก็ตกใจว่าเอ้ยตรงนี้คือเขามาทำอะไรกันหรือว่าเป็นคนเล่ร่อนหรือเปล่าที่ไม่อยู่ตรงนี ้ครับ ตรงนี้ก็เริ่มกลัวใช่ไหมครับทีนี้ก็พยายามจะออกจากตัวบ้านก็พยายามบิ้วเพื่อนให้ออกมาจากออกจากบ้านเพื่อนก็ยังไม่ออกก็ไปสำรวจในห้องหนึ่งมันต้องใต้บันได ครับ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามียันครับใช่ครับมียันเป็นยันแบบยันเก่าๆเลยนะครับแปะไว้แผ่นใหญ่มาก ครับ แปะไว้แล้วก็คือเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมียันอยู่ตรงนี้ด้วยที่นี่มันต้องมีอะไรแน่เลยอะไรเงี้ยเราน่าจะเหมาะกับถ่ายที่นี ่ ที่นี่มันน่าจะตรงเงี้ย ก็แบบครับ เราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะถ่ายจริงๆอ่ะเราต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากแบบจะพูดแบบบอกเพื่อนว่าเจอนะ ก็คือโต๊ะกำลังจะบอกว่าพยายามจะอ้อมเพื่อนพยายามจะพูดกับเพื่อนให้อ้อมว่า ประมาณแบบว่าเหมือนจะบอกว่าเฮ้ยมันมีนะนี่นะแต่ยังไม่ได้พูดตรงๆใช่ไหมอยากไปพูดข้างนอกมากกว่าถูกไหมฮะ ใช่ครับ ก็พยายามแบบหวานล้อมว่าเอ้ยอย่าลืมว่าเจ้าที่นะอย่างงู้นอย่างงี้เข้าใจ ใช่ ครับ จนหวานล้อมสำเร็จครับก็ได้ออกมา ครับ ในระหว่างที่ออกมาปรากฏมีงูตัวใหญ่มาก เอ้าม ีงูตัวใหญ่มาก ครับ เข้าเลื้อยสวนเข้าไปกับพวกตัวนะครับเข้าไปตัวบ้าน เหรอเลื้อยคือเราออกเขากำลังเลื้อยเข้ามาอย่างนี้เหรอ ใช่ครับ เลื้อยสวน เข้าไปเลย ครับ ก็ตกใจ เ ขาจะทำอะไรเราไหมอะไรเงี ้ ยแล้วเราก็เลยรีบออกมา ครับ ก็เลยรีบออกมาแล้วก็ดูเขาเพื่อนก็ไปดูโลเคชั่นรอบบ้าน อ่าฮะครับ ปรากฏว่ารอบบ้านเนี่ยครับมันฝั่งหนึ่งเป็นป่า อ ีกฝั่งหนึ่งมันเหมือนว่าเป็นที่รกร้างนะครับ ครับ เขาแบบว่าเตรียมกบแล้วเตรียมจะถมดินนะครับก็แบบว่าโลเคชั่นอ่ะมันได้แน่ๆใช่ครับทีนี้เพื่อนก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้าน ครับ เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมีเพื่อนอีกคนนึงเขาแนะนำมา ครับ ก็เลยโทรไปหาเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่ามาจากไหนก็บอกว่ามาจากมหาลัยครับคืออยากมาถ่ายหนังสั้นมหาลัย ขออนุญาต เขาก็บอก ใ ช่ครับเขาก็เลยบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีประวัตินะ เฮ้ยเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอ เขาพูดอย่างนี้เลยครับเขาบอกว่าที่เนี่ยที่สร้างไม่เสร็จอ่ะเพราะว่ามีประวัตินะมีรายการเคยเข้ามาลองของแล้วเคยมีพวกคนเข้ามาลองของแล้วเห็นไม่ค่อยได้กลับออกไปสักคนเลย เฮ้ยคนรู้จริงเหรอเขาพูดอย่างนี ้ เหรอ ใช่ครับเขาพูดอย่างนี้เลยครับ มาลองของแล้วมาถ่ายรายการแล้วเห็นว่าไม่ค่อยได้กลับออกไปด้วย ใช่ครับ แล้วว่าไงต ่อใช่แล้วผู้โตก็เลยเพื่อนนะครับพยายามที่จะแบบขอเขาให้ได้แต่เขาก็ดึงดังว่าคือเขาไม่อยากแบบว่าให้เข้าไปถ่ายเขาบอกว่าที่มันอาจจะเหมาะอาจจะตรงคอนเซ็ปต์กับเราแต่ว่าเขาบอกไม่เหมาะกับการที่เราจะเข้าไปแล้วเหมือนเขาเข้าไปท้าทายเขาเขาบอกว่าที่มันแรงมากๆขนาดเขาแบบว่าแค่สร้างยังมีแบบว่าเกิดเหตุที่คนงานก่อสร้างอะครับก็คือตายในระหว่างที่ก่อสร้างใช่ตายในระหว่างที่ก่อสร้างเขาบอกว่าพื้นที่เดิมอะเคยเป็นแบบว่าบ้านทรงไทยนะครับเคยเป็นบ้านทรงไทยแล้วก็เหมือนกับว่าก็ทุบบ้านทรงไทยทิ้งเพื่อแบบสร้างอันนี้ขึ้นมาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาบอกใช้เวลาสร้าง3ปีก็ไม่เสร็จใช่ ครับผม อันนี้เป็นเรื่องที่แบบพบเจอมาคือ แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วพอเขาบอกว่าอย่าเลยลูกไม่ดีหรอกนะไม่อยากให้เข้าไปเป็นอย่างนี้แล้วทำไงต่ออ่ะ หลังจากนั้นก็คือตัวก็พยายามบิ้วเพื่อนครับ ครับ ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวอาสาว่าจะไปหาเอง แถว บ้านอะไรนะครับ ครับ อาสาจะไปหาเองก็ปรากฏว่าก็คือไปหาเจอแถวบ้านอะไรนะครับก็เลยได้มาถ่ายตรงแถวนี้แทน ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยถือว่าเป็นโปรเจกต์นี้ก็ผ่านเรียบร้อย ใช่ครับ ไม่แน่นะพี่ว่านะถ้าเกิดว่าเราดันทุลังอยากจะเอาที่นั่นให้ได้นะดีนะที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตอ่ะ ใช่เขาไม่อนุญาตเขาแบบว่าเขายืนการมากเลยนะครับว่าอย่าเข้าไปถ่ายเขายืนการมากเขาบอกแล้วเขาแบบว่าคือมีเด็กเข้ามาลองของม ี คนเข้าไปอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้กลับออกมาเลยก็เลยสงสัยกันว่าตรงที่เขาแบบมีกระดาษพี่ตัวแก้วอยู ่ มีโทรศัพท์กระจายกระจายคือเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นหรือเปล่า อาจจะเป็นไปได้ ใช่ครับ ครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะทศ ใช่ครับ แล้วเห็นตัวบอกว่ามีจริงๆแล้วบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าวันนี้ผมมีโอกาสไปที่สถานีของน้องโตนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษที่ทางน้องโตแล้วก็น้องอู๋เชิญเราไปนะครับดีเจทั้งคู่เลยนะฮะก็เชิญเราไปพูดคุยเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญกันในค่ำคืนนี้ที่ผ่านมานะครับและเห็นบอกมีรูปแปลกๆแล้วก็เอามาให้พี่ดูพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะรูปนั้นน่ะ อ๋อใช่ครับเรื่องนั้นคือรูปนั้นคือถ่ายที่ในห้องนั้นเลย ครับ ห้องที่จัดรายการคือหุ่นตรงนั้นนะครับ ครับ คือคอนเซ็ปต์คือว่า อยากทำเป็นหุ่นนางรำแต่ทีนี้คือหาหัวกับแขนไม่ได ้ ก็เลยไปหาโฟมครับกลมๆมาใส่ก็ใส่วิกใช่ไหมครับ แล้วตัวก็ตั้งชื่อเขาว่าน้องชบา น้องชบา แล้วตัวก็เลยวาดหน้าตาให้เขาแล้วก็บอกกับพี่อู๋ว่าพี่อู๋น้องอ่ะเขาอยากได้หัวเขาอยากได้หัวแบบมีหน้าตามีจมูกอะไรเงี้ยไปหาหัวมาให้น้องหน่อยอะไรเง ี้ ยก็ไปหากันก็คือหาไม่ได ้ครับ ครับผมแล้วก็วันนั้นคือแบบว่าจะแกล้งพี่ห้องฉายห้องฉายหนังนะครับ ครับ ให้แบบว่าพอเขาต้องลงมาปิดพวกปิดสถานีทุกวัน ครับ นะครับก็เลยจุดธูปหนึ่งดอกเข้าไปในห้องจัดรายการในห้องดีเจนะครับเพื่อให้มีกลิ่นครับแต่บิ้ว บรรยากาศแบบว่าเขาเข้าไปปิดแล้วเขาจะไม่จะได้กลิ่นใช่ไหมตอนแรกพี่นึกว่าเราจุดธูปจะเชิญวิญญาณ ไม่ใช่ครับบิ้วเขา จะแกล้งเขา แล้วก็ใช่ครับ ครับ แล้วโต๊ดอ่ะก็ดันไปแบบว่าเอาไปวนรอบชบาครับ รอบชบาคือรอบหุ่นตัวนั้น ใช่ครับ ที่นั่งอยู่หลังโต๊ะใช่ไหมหุ่นสูงนะ ใช่ครับคุณตัวนั้นแหละครับก็เอาไปวน คร ับพอวนเสร็จปุ๊บความรู้สึกแรกคืออยู่ดีตกวูบเย็นเลยแล้วก็ เ ฮ้ออันนี้คือตกใจก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเปิดแอร์เย็นนะครับจากก็รู้สึกว่าเย็นแหละแล้วก็ตัวก็เลยบอกว่ามานั่งอยู่ข้างเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แบบคุยเล่นกับเขาคุยเล่นกับหุ่น ครับ ค่ะเดี๋ยวอยู่ในห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในห้องนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดถ่ายรายการก็มีกุกกักก็ได้ก็แบบว่าจะได้แบบมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุยกับเขาแต่คนเดินผ่านไปมาเขาก็บอกว่ากลัวอะไรเง ี้ ย โอ้มันน่ากลัวนะพี่เดินเข้ามาทีแรกพี่ยังกลัวเลยอะตอนแรกอะ ใช่ก็บอกคือแต่คนบอกน่ากลัวและทีนี้ก็มีพี่อีกคนนึงที่เป็นดีเจคือพี่จะเอ ๋ ที่แต่งชุดเปียกผีท้องกลมอะครับวันเนี้ย ครับ ครับผมคนนั้นเขาก็เลยเข้ามาถ่ายจะถ่ายรูปตรงมุมนั้นใช่ไหมครับรูปแรกที่ถ่ายก็คือเป็นหน้าตาปกติเลย ครับ ครับผมแต่รูปที่สองพอถ่ายเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหน้าพี่เขามืดแต่ว่ามีเกิดหน้าอีกหน้าหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในรูป ผมเห็นรูปแล้วคุณผู้ฟังอีกรูปนึงเป็นหน้าเหมือนหน้าคนซ้อนมาซึ่งซ้อนมาตรงบริเวณคอของพี่จ่าเอ๋อ่ะ ใช่ครับ ใช่ไหมรูปตรงนั้นน่ะ ใช่ครับ พี่จ่าเอกเขานั่งเหมือนเขานั่งอยู่ตรงข้างๆหุ่นน้องชบาแล้วปรากฏว่ารูปแรกที่โต๊ะให้พี่ขวัญดูก็ปรากฏว่าเป็นถ่ายภาพเป็นพี่จ่าเอกผมปิดหน้าแล้วก็เหมือนกับนั่งแต่ว่าเราเห็นหน้าเห็นเขาโครงหน้าอยู่พี่ผมบังๆอยู่ถูกไหมฮะแต่รูปสองอ่ะที่โต๊ะเปิดให้พี่ดูอ่ะปรากฏว่ามันมองเหมือนหน้าคนตอนแรกพี่คิดว่าพี่จ่าเอกเขาก้มหน้าอยู่แล้วเหมือนเอาไฟฉายขึ้นมาตรงเรียนหน้าแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าในรูปนั้นน่ะหน้าเขาอยู่ข้างบนเหมือนมีหน้าดวงตาคนอ่ะซ้อนอยู่ข้างล่างตรงคาง ใช่แล ้วโอ้เห็นที่แรกน่ากลัวดีเหมือนกัน มาก โอ้น่ากลัวดีนะฮะ ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นแบบว่าไม่มีใครเข้าใกล้หุ่นนั้นอีกเลย โอ้ นอกจากโต๊ดแล้วแบบว่าตีอะไรเขาจะให้โต๊ดเข้าไปจับเข้าไปอะไร คือบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าวันนี้ผมไปนั่งสัมภาษณ์กับน้องในห้องจัดรายการผมก็ระแวงมาทางเนี้ยเจ้าตุ๊กตาตัวเนี้ยตัวหุ่นยืนอยู่เนี้ยเห็นไหมโต๊ดที่เรานั่งอยู่ด้วยกันอะ ใช่ครับ พี่หันมามองอยู่ตลอดเวลารู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่คุ้นมั้งแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้จากโต้แล้วรู้สึกว่าขนลุกดีเหมือนกันนะครับกับเรื่องแบบนี้นะฮะขอบคุณมากนะโต้ในคืนนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดรูปเนี้ยพี่ขวัญจะขอได้ไหม ได้ครับผม เอามาเผยแพร่กับคุณผู้ฟังได้ไหม ได้ครับ ขออนุญาตเนาะถ้าเป็นไปได้ยังไงเราจะยังไงดีไลน์โต้จะเข้ามาไหมในเบอร์ที่พี่เมมไว้หรือว่าอะไรครับ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวเพิ่งแอคเซสพี่ขวัญไปเมื่อก ี้โอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่รับกันเนี่ยเพื่อนพี่เจ้าตั้มดัชชี่ตั้มรถขนไม้ที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาอีเพิงครับตุ๊กตาที่ขยับที่เป็นข่าวอ่ะ อ ๋อเนี่ยเขาส่งข้อความแบบว่าเอาครับตุ๊กตาตัวนั้นผม CF ได้ไหมครับเขาอยากซื้อ โอ ้เอออ ยากซื้ออ ่า เดี๋ยวอาจจะต้องบอก ขอคุยก่อนแล้วกันเนาะนะครับ ผม แต่น่ากลัวดีตั้มตั้มทักมาเหมือนกันวันนี้เราไปมาเพื่อนนะครับอ้าวทีนี้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเล่ากันจริงๆน้องโต๊ดเนี่ยมีเรื่องผีหลากหลายเรื่องเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปฝากงานน้องหน่อยฝากงานน้องจะติดตามน้องได้ที่ไหนอะไรไงฮะ ก็สามารถติดตามผมได้ที่ สถานี MC Radio 95.25 FM นะครับ ครับ แล้วก็จะมีผลงานมาอีกแบบมีอีกหลายรายการในทางมหาชาติเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นยูทูบเบอร์หลดด้วย ครับ นะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube ก็ Max Speed Channel ครับผม อ๋อ Speed Channel ครับ Max Speed Channel ครับ อ๋อโอเคนะครับมี Facebook มั้ยเผื่อใครคุณผู้ฟังอยู่จะไปเปิดวาร์ปดูไปอะไรดูอย่างงี้ ได้ครับ เอาเปิดสาวๆก็อยากเปิดวาร์ปหนุ่มๆบ้างเออเราเคยจะเปิดวาร์ปแบบสาวๆครับ ครับผมก็ Facebook นะครับก็คือรัฐวิพลมาประชาก็ R A V I P O N เป็นวาร์ป ครับ M A P R A C Sเออครับผม นะครับผมอ่ะงั้นขอบคุณด้วยเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรูปของน้องเนี่ยนะครับที่น้องถ่ายไว้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาเผยแพร่กับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการในแฟนเพจช่อง13ได้ดูกันนะขออนุญาตนะ ครับผม โอเคขอบคุณนะครับน้องโตส คร ับ ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่สละเวลาแล้วก็อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีกับเราฟังนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเวลาเดี๋ยวพี่ยกหูหาแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกนะ ได้ครับผม ขอบคุณครับโตสสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปเป็นสายของพี่ประสงค์นะครับพี่ประสงค์ปัจจุบันอายุ56ปีพี่ประสงค์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักครับและก็ตัวเองเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีครับย้อนกลับไป20ปีที่แล้วและพี่ประสงค์ตั้งชื่อเรื่องว่าราคาถูกเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ประสงค์อยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับพี่ประสงค์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในพี่ประสงค์นะ ครับผม คราวที่แล้วเล่าเรื่องในโรงงานนะครับ ครับผม วิญญาณของต้นตะเคียนนางตะเคียนที่อยู่ในโรงงานมาทำให้พนักงานโรงงานมือไม้หักมือไม้แตกน่ากลัวดีเหมือนกันพี ่ครับผม นะครับแต่ว่าคราวนี้กลับมานะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักและพี่ประสงค์อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ครับผม ราคาถูกเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเชิญครับ ครับขอเริ่มเรื่องนะครับ เชิญครับ ครับผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมทำธุรกิจส่งน้ำมันฮะส่งน้ำมันน้ำมันเครื่องมีน้ำมันโอตโตลุก2จังหวะของมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละ ครับ ครับผมแล้วก็น้ำมันแล้วผมก็ไปได้ร้านขายส่งอยู่ร้านหนึ่งครับผมร้านนี้เขาจะขายส่งอะไหล่รถยนต์ด้วยขายพวกอะไหล่รถยนต์ด้วยแล้วก็ขายน้ำมันด้วย ครับ ผมก็ไปติดต่อขอซื้อน้ำมันเขาเนี่ยแหละไปขายต่อครับผมร้านนี้เขาจะมีลูกจ้างอยู่4คนนะแล้วก็มีเฒ่าแก่อยู่3คนนะที่ประจำนะประจำอยู่ที่ร้านน่ะลูกจ้างเนี่ยจะมีผู้หญิง2คนเป็นแฝด ครับ แล้วก็มีผู้ชายอยู่2คนเขาสึกเขาจะเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันในร้านนี่แหละ คร ับ ครับผมก็ไปซื้อน้ำมันนะแต่เช้าแล้วก็ออกส่งแล้วเช้าผมก็ไปซื้อเช้าตอนเช้าทุกวันนะฮะแล้วก็ไปส่งเย็นก็หมดแล้วกลับบ้าน คร ับครับก็เกิดความสนิทสนมกันขึ้นครับก็ประมาณสักเดือนเนี่ยไปซื้อส่งแล้วก็สนิทกันเขาก็บอกว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเก็บเงินได้50,000ครับผม คร ับ แล้วเขาบอกเขาจะซื้อมอเตอร์ไซค์ครับผมแล้วก็มีคนมาบอกขายให้เขาว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ฮะ ครับ เขาบอกแล้วเขาก็พูดประวัติมาก็คือเขาบอกให้ฟังคือมอเตอร์ไซค์คันนี้ลูกชายเขาเสียชีวิตครับพ่อลูกชายร้องเอามอเตอร์ไซค์คันนี ้ ร้องอยากซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็พ่อเขาก็ซื้อให ้ ครับซื้อให้แล้วลูกชายก็ไปขี่แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เหมือนกับเรื่องที่พี่ต่อเล่าเมื่อกี้เลยครับ เออใช่ผมก็ฟังครับเพิ่งจบพิธีเอง คร ับ ครับผมแล้วก็เสียชีวิตแต่พ่อเขาก็ไม่ได้ขายนะรถคันนี้เขาจอดอยู่ที่บ้านนะจอดที่บ้านเขาบอกขายให้น้องคนนี้น้องคนนี้ก็ถามผมนะพี่มันจะเป็นอะไรไห ม ผมก็บอกว่าผมก็ถ้าเกิดว่าราคาช็อปเปอร์ราคา60,000ผมว่ามันถูกนะช่วงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นแสนน่ะผมก็บอกว่าเออมันก็ถูกดีนะเออครับผม ท ีนี้ก็ผ่าผมก็ซื้อน้ำมันเข้าทุกวันอ่ะขายไปขายมาแล้วก็มีวันผมเขาบอกว่าผมไปซื้อรถมาแล้วเขาว่างั้น อ๋อครับ เขาว่างี้นะเขาบอกไปซื้อรถมาแล้วเขาก็ถามผมเขาเล่าให้ฟังวันที่ซื้อมาน่ะเขาบอกว่าไปซื้อมาเขาบอกรถมันสตาร์ทไม่ติดเขาว่างั้นครั ครับสตาร์ทไม่ติดแล้วเขาก็มีเงินไป 60,000 แต่ไอ้แม่มีเงินไป 50,000 แต่ร้านไอ้เจ้าของนั้นก็ขาย 60,000 เขาบอกว่าติดได้ไม่เป็นไร ครับ เออเขาบอกงี้ติดได้เอาไปเลยเขาบอกเอาไปเลย ครับ 50,000แล้วติดไว้หมื่นนึงเดี๋ยวค่อยมาให้ครับผม ครับ คราวนี้เขาก็สตาร์ทรถนะสตาร์ทไม่ติด ครับ พยายามสตาร์ทนะสตาร์ทไม่ติดแต่รถอะเลี่ยมไหมนะรถเลี่ยม คือรถใหม่เลยดูสภาพแบบยังกริบเลยยังใหม่กริบเลยเหมือนกันเถอะ เออใหม่กริบเลยสตาร์ทไม่ติด นิดนึงพี่แล้วคนที่ซื้อมาเขารู้ประวัติรถคันนี้ไหม รู้ครับ รู้ด้วยเหรอ รู้เข้ามายังถามผมว่าพี่มันจะเป็นอะไรไหมลูกชายก็ตายเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็เลยใจผมก็ไม่แน่ใจสมัยก่อนเรื่องผีนี่ผมแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะ ครับ ผมก็บอกว่าเออมันก็ถูกดีนะครับบอกว่ามันถูกดีแค่นั้นแหละครับผม ครับ มันก็สตาร์ทไม่ติดนะคราวนี้เขาก็พยายามสตาร์ทไม่ติดก็มีพ่อเขาอะดูดีเขาพูดไปเออเขาถามอะไรคนนี้เขาถามว่าอ้าวลุงไล่ใครอ่ะอ๋อตาล็อกลุงไล่แมวเขาว่างั้น อ ันนี้มันสตาร์ทไม่ติดเขาก็เลยจูงออกจากบ้านนั้นแหละไปร้านซ่อม ครับ ไปให้ร้านซ่อมดูร้านซ่อมก็ดูนู่นดูนี่เขาก็บอกว่ามันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาว่างั้นเขาก็ลองสตาร์ทดูติดเลยฮะทีนี ้อ้าวพอไปถึงร้านซ่อมกลับติด ติดครับติดติดเขาก็ขี่กลับมา ครับ กลับมาบ้านเขาเนี่ยแต่บ้านเขาอยู่คนเดียวนะ ครับ เป็นบ้านคล้ายๆบ้านโรงอ่ะเขาจอดไว้ข้างในบ้านนั่นแหละแล้วก็มีห้องนอนครับผมแล้วผมก็ไปซื้อน้ำมันมาวันต่อมาผมก็ไปซื้อน้ำมันเขาก็เรียกผมไปดูนะ ครับ เขาบอกเนี่ยเขาบอกเฮียผมขี่มาวันนี้ผมขี่มาเนี่ยไปดูสิผมก็เดินไปดูนะใหม่เอี่ยมจริง ๆ เป็นรถช็อปเปอร์สวยเลยแหละผมก็เดินดูรอบๆรถก็สวยดีนะครับทีนี้นี้ผมก็ไปซื้อน้ำมันก็หลายวันนะหลายวันอยู่ซื้อกลับไปกลับมากันนะแล้วเขาก็บอกว่ามีวันเขาบอกเนี่ยรถมันติดเองได้ไหมฮะติดยังไง เฮ้ยเขาถามเหรอ เออก็ถามเนี่ยเนี่ยรถมันติดเองได้หรือเปล่าเนี่ย เออครับ เขาบอกว่าอยู่ดีรถมันติดขึ้นเองอ่ะเออผมก็บอกว่าเออมันน่าจะติดได้เหมือนกันนะเพราะรถมันเป็นรถมือสองกันเนาะไปเผื่อจะช็อตเผื่ออะไรเงี้ยนะผมก็เลยคิดใจนี่มันก็น่าจะติดได้เหมือนกันนะถ้าเกิดมันช็อตมันอะไรเงี้ยครับผมนี่เขาก็มีอยู่ช่วงนึงเขากลับบ้านเขาจะขี่รถคันนี้ไปให้พ่อเขาดูไปอวดพ่อเขาเนี่ยไปสายนี้แหละสายพนัสแปดบิ้วนี่แหละครับไปสายพนัสแปดบิ้วแล้วก็พอดีเราแก่เขาบอกว่าวันนั้นผมไปซื้อน้ำมันนี่แหละแล้วถามว่าน้องเป็นไรไม่มาล่ะเขาบอกว่าไอ้น้องคนนั้นมันขับรถไปแหกโค้งเออผมก็เลยใจมันขับเร็วมากว่ามันชำนาญกับมอเตอร์ไม่ชำนาญกับไอ้รถช็อปเปอร์หรือเปล่าของมันเลยใจเนี้ย ครับ ครับก็เขาบอกว่ารถไม่เป็นไรเลยนะแต่น้องเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลไป3วันเขาบอก ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรมากนะไม่เป็นไรมากหรอกครับ ครับ อันนี้เขาก็หายเขากลับมาทำงานเหมือนเดิมผมก็ไปซื้อน้ำมันนี่แหละแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาบอกว่าสงสัยมากเลยเขาบอกเนี้ยเขาบอกผมเนี่ยจอดรถไว้ที่บ้านนะเป็นถึง20วันเลยนะเขาบอกแต่ฝนไม่จับรถผมเลยเขาบอกงั้นผมก็สงสัยมันอะไรไม่จับ หรือฝนไม่เข้าไปหรือเปล่าผมก็ถามเขานะ ใน เวลาเขาพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันอยู่ที่ร้านขายน้ำมันนะทุกคนก็ได้ยินกันหมดเลยนะเพราะผมจะไปคุยจนช่วงที่เขาจัดน้ำมันให้ผมอะจัดน้ำมันรถนะแล้วก็มีอยู่วันนึงผมเข้าไปหาเขาไปซื้อน้ำมันนี่แหละเหมือนเดิมทุกวันนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่คืนนึงเขาบอกเห็นผ้าเช็ดรถเนี่ยมันขยับขยับไปทั่วรถเลยเขาบอกเออเขาไม่ให้ผมฟังผมก็ฟังเฉยๆนะผมก็นึกว่าเขาแกล้งหรือเขาหลอกอะไรเหมือนกันนะตอนนั้นน่ะเออผมก็ฟังเขาเฉยๆมันจะเป็นไปได้เหรอทุกคนก็ได้ยินเขาเล่าหมดเลยนะทุกคนก็หันมามองแล้วก็ยิ้มๆใช่เหรออะไรเงี้ย คร ับ ครับผมแล้วก็อีกต่อมาผมก็ไปซื้อน้ำมันเขาเรื่อยๆแหละเขามีอยู่ช่วงมีอยู่วันก็มาพูดอีกเนี่ยเขาบอกมีอยู่คืนนึงผมเห็นไอ้รถคันนี้มันขยับเขาบอกนั่งแก๊กแก๊กแก๊กเออผมว่ามันขยับยังไงอ่ะเขาบอกเหมือนคนมาใส่เกียร์เล่นนะเขาบอก อ๋อ บีบคาแล้วก็ใส่เกียร์ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก ครับครับ ครับผมก็นึกในใจแต่เขาเล่าเหมือนว่าเขาไม่กลัวอะไรนะ เออคนที่เขาเล่าอ่ะเขาเล่าแบบหน้าตาเฉยๆเหมือนไม่กลัวอะไรผมก็ฟังเขาเล่านะ ครับ เขาแก่เขาก็ได้ยินนะได้ยินหมดกันหมดแหละแล้วแฟนเขาก็ได้ยินเขาเล่าอย่างเงี้ยผมก็ฟังเขาเฉยๆนะตอนนั้นนะผมก็ไม่นึกอะไรหรอก ครับ ยิ้มไม่มันน่าจะเป็นไปได้เหรอนึกในใจอย่างเงี้ยแหละผมยังเคยมาเล่าให้แฟนฟังเลยน้องคนนี้มันมาเล่าให้ฟังแฟนเขายังเฮ้ยมันใช่เหรอตามฝาดหรือเปล่าครับผม ครับ แล้วก็มีอีกหลายวันต่อมาเขาก็มาเล่าอีกเขาบอกว่าไอ้รถคันนี้มันเปิดไฟเองได้ด้วยกระพริบไฟเองฮะเปิดไฟเดียวเองได้กระพริบไฟเองได ้ครับ เออครับเออทีนี้แหละ คร ับ เขาไม่มีอะไรนะก็ผ่านมาอีกสักพักนึงแล้วมีอยู่อันนี้มีอยู่วันนึงผมก็ไปซื้อน้ำมันอยู่ดีร้านก็ปิดเอ๊ะผมว่าไอ้เข้าไปไหนกันนะผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อน้ำมันเลยผมก็กลับบ้านแล้วมีวันผมไปที่บ้านใช่ไหมว่าเห็นเขาแต่งชุดดำกันอ่ะแต่งชุดดำที่ร้านอ่ะเขาแต่งชุดดำกันผมก็เข้าไปถามว่าเฮ้ยใครเป็นไรอ่ะผมถามก็สนิทเหมือนท่าแก่ก็สนิทกับผมอ่ะเพราะท่าแก่นี่เขาเคยให้น้ำมันลดราคาผมไม่ขายผมขายน้ำมันเก่งขายจนเขาไม่มีอะไรจะให้ผมขายเลยผมขายหมดเลยเออเขาก็เลยผมก็ถามว่าเป็นไรกันอ่ะเขาบอกไอ้น้องคนนั้นมันเสียชีวิตแล้ว คนไหน นั่นแหละคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา คนที่ซื้อมอเตอร์ไซค ์ อ ่ ะ ใช ่ ผมก็ถามไอ้น้องเขานะเป็นแฟนเขาน้องไอ้น้องเป็นแฟนเขาก็ร้องไห้อยู่เลย ครับ เขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยผมก็เขาก็เล่าให้ผมฟังไม่ได้เนาะผมก็เลยถามน้องผู้ชายถามน้องผู้ชายว่ามันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาเอารถไปคืน เอาโมไซค์ไปคืนเหรอ ครับใช่เอาไปคืนคนที่ก็ซื้อมาเอาไปคืน ครับ ครับผมเอาไปคืนแล้วทีนี้ไอ้คนที่เขาคนที่เจ้าของมอเตอร์ไซค์น่ะเขาไม่เอา คร ับ เขาบอกไม่รับคืนเขาบอกเขาไม่รับคืนแล้วเขายังบอกว่าไอ้เงินหมื่นเขาไม่เอาด้วยว่างั้นเขายกให้ ไอ้คนที่ขายมาให้นะ ใช่ เขาบอกว่าเองค้างไว้อีกหมื่นนึง ครับ ไม่เอาแล้วกัน นั่นแหละพ่อของลูกชายที่ตายอ่ะ ครับเจ้าของรถครับ เขาบอกไม่เอาอันนี้ไอ้น้องมันยังโทรกลับมาหาแฟนแล้วบอกว่าเขาไม่เอาคืนแถมเขายังไม่เอาเงินหมื่นนั้นด้วยไอ้น้องแฟนเขาบอกงั้นพี่ก็กลับบ้านทีแต่เขาบอกได้จะกลับบ้านครับผมนั่นแหละเวลากลับบ้านอ่ะใช่ไหมว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์บวกกับรถสิบล้อ โ อ้ยครับผมเท่าแก่เขายังบอกว่าเหมือนฆ่าตัวตายตำรวจก็สันนิษฐานว่าฆ่าตัวตายเขาว่างั้นผมนึกมันจะฆ่าตัวตายทำไมเพราะว่าเขาจะแต่งงานไงคู่นี้เขาจะแต่งงานทั้งคู่เลย คร ับ ไอ้ที่มีสาวแฝดเนี่ยผู้หญิงสาวทั้งคู่เขาแต่งกันนะผมก็นึกใจเขาจะฆ่าตัวตายทำไมแต่ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าฆ่าตัวตาย ทำไมอ่ะ เขาบอกขี่บิดเข้าชนรถสิบล้อเลยอ่ะ หรอ ประสานงานเต็มๆเลยเขาบอกไม่ได้เบรกไม่อะไรเลยเขาบอกขี่เข้าชนเลยครับตำรวจก็สันนิษฐานว่าฆ่าตัวตายแต ่ ไอ้คู่กรณีเขาก็บอกเหมือนกันเขาบอกตำรวจนะอยู่ดีเขาบิดใส่รถผมเลยเนี่ยครับผม ครับเขาพูดเหมือนกันให้การเหมือนกัน เลยใช ่ครับ เขาแก่ก็เล่าให้ผมฟังผมก็ยังงงๆอยู่เขาจะแต่งงานแล้วเขาจะฆ่าตัวตายทำไม ครับ เชื่อไหมว่ามาถึงตอนนี้ที่ผมจำมาเล่าเนี่ยผมนึกเหตุการณ์ผมคิดเหมือนผมไหมพี่ขวางคุณขวาง ครับ ผมว่าวิญญาณเขาโมโหพ่อหรือเปล่า คือวิญญาณของเจ้าของคนแรกใช่ไหม ใช่ ก็คือเหมือนเขารักรถคันนี้มาก วิญญาณเขาบ้านไง ใช่วิญญาณ บ้าน วิญญาณเขายังไม่ไปไหน ยังไม่ไปไหน ดูคือต้องอยู่กับรถคันนี้อยู่อย่างเงี้ยที ่ เรื่องของพี่ประสงค์เล่ามาตอนแรกนะครับว่าเขายังมาเหมือนเช็ดรถมาคอยดูแลรถเพราะรถคันนี้จอดทิ้งไว้2เดือนฝุ่นก็ยังไม่เกาะไม่ได้พี ่ใช่ ถูกไหมฮะไม่ทำไม่ล้างเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีฝุ่นมาเกาะบ้างแหละ แล้วเขาจะกลับบ้านไงแต่พ่อเขาไม่ยอมรับไง ครับ ผมว่าพ่อเขาน่าจะเห็นอะไรแล้วรับไม่ได้อะเขาเลยใช่ผมก็คิดไงผมนึกทีหลังผมนึกโอ้โหนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันคือผ่อนของเรื่องมันโยงใยเหมือนเป๊ะเลยผมว่า ใช่ ไอ้น้องคนเนี้ย ไอ้จุดแกนหลักก็คือรถมอเตอร์ไซคันนี ้ครับ แล้วดวงวิญญาณเจ้าของเก่าเขายังไม่ไปไหน ครับ เขารักรถของเขามากถูกไหมฮะ ใช่ครับ แล้วทีนี้ตัวพี่ประสงค์เนี่ยได้กลับไปถามทางแฟนของผู้เสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในนั้นว่าทำไมถึงต้องเอาไปคืนเขาอ่ะ ก็คือเขาเห็นยังไง เ ขาเห็นรถมันติดเองเห็นคนมา ครับ เอาผ้าเช็ดรถเนี่ยแหละแล้วก็มีคนมาเล่นรถก็แก๊กก็แก๊ก ครับ เขารับไม่ได้แต่พวกเราอ่ะฟังเขาเล่าเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยเรื่องขำอะไรเงี้ยเออเขาเลยตัดสินใจเอาไปคืน โอ้ครับ คือเขาอยู่คนเดียวด้วยเขาก็รับไม่ได้เนาะเขาเลยตัดเขาไม่รู้จะทำไง คร ับ ถ้าเกิดตอนนั้นถ้าผมฟังเรื่องในการแต่ช็อกนี่ผมคงบอกให้เขาไปหาพระหรืออะไรสักอย่างแล้วล่ะเน า ะ ครับ ปัดเป่าอะไรเงี้ย โอ้ หรือไม่ก็จุดธูปเชิญมาอยู่ด้วยกันเลยอะไร พูดแต่ว่าแหมรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของเก่าเขาหวงเขาไม่ยอมไปไหนนะครับเรื่องของพ่อเขาก็ไม่อยากไม่รับเขาด้วยอะไรเงี้ยนะมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่คือแล้วนี่นำซ้ำคือพ่อเอารถเขาไปขายด้วยเขาก็เลยโกรธด้วยหรือเปล่าก็เลยมาเห็นว่าเฮ้ยนี่รถค่านะเว้ยเองจะเอาค่าไปเหรออะไรเงี้ย เพราะตอนที่ไปซื้อครั้งแรกมันสตาร์ทไม่ติดไง ใช่เหมือนไม่อยากขายอ่ะ ครับผมแถมพ่อไล่ด้วย ถ้าเป็นผมนะซื้อมาครั้งแรกแล้วสตาร์ทไม่ติดเงี้ยผมเอาคืนเลยนะผมไม่เอานะ น้องเขาคงเห็นว่ามันถูก แล้วก็นั่นแหละพี ่ ดวงของเขายังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องเขาสู่สุคติที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะฮะยังไงก ็ โอ้เรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไว้บ้างนะครับ ครับผม เนี่ยขนาดรู้นะรู้ว่าประวัติรถคันนี้เป็นยังไง ครับใช ่ก็ยังไปเอามาก็ไม่กลัวนะครับแต่ว่าเจอบ่อยๆเจอไม่ไหวมันก็หลอนกันนะพี่ ครับใช่เขาหลอนฮะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ประสงค์ ครับผม ได้เลยครับพี่ประสงค์ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ผู้สาวโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีให้เราฟังและเป ็ นการทุกครั้งที่สละเวลามาขอบคุณมากๆพี่ประสงค์รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะ โอเคครับ ขอบพระคุณมากครับพี่ประสงค์ครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาละฮะเรื่องของคุณเหมียวมารออยู่แล้วสวัสดีครับคุณเหมียวครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเหมียวขอโทษที่ทำให้รอนานหน่อยนะ อ๋อค่ะ คุณเหมียวเสียงเบาเมื่อกี้เสียงดังมากเมื่อกี้เสียงเบาลงไปเลยครับ ค่ะได้ยินชัดไหมคะ โอเคขวัญรบกวนคุณเหมียวเสียงดังหน่อยนะ ค่ะ ครับคุณเหมียวครับนี่เป็นครั้งแรกมั้ยที่เราคุยกัน ใช่ค่ะ ตื่นเต้นเปล่า ตื่นเต้นค่ะ เอาอย่างงี้ใจเย็นๆนะครับเอาใจช่วยค่อยๆไม่ต้องรีบนะ ค ่ ะ นะครับเหมียวครับย้ำเลยอีกรอบนึงคือรบกวนเสียงดังให้พี่ด้วยเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ได้ยินนะครับ อ๋อค่ะได้ยินชัดไหมคะ โอเคเสียงแบบนี้เลยพี่อยากได้แบบนี้เลยนะเหมียวนะ ค่ะ ครับทางกลับบ้านเป็นยังไงบ้างครับ ก็คือว่าปกติเนี่ยเหมียวทำงานตั้งแต่9โมงจะเลิกประมาณ6โมงเย็น ครับ ทีนี้ก็จะมีรถเมล์สายประจำนั่งมาบ้าน ครับ คือรถเมล์สายเนี่ยมันจะไปสุดที่อนุสาวรีย์ก็คือเริ่มเลยวันนั้นกลับบ้านเลิกงานตอน6โมงขึ้นรถเมล์สายเดิมมา คร ับ ปกติเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคนที่ชอบนั่งติดกับริมหน้าต่าง พี่ก็เป็นนะพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นพี่ชอบนั่งติดริมหน้าต่าง เพื่อที่จะแบบได้เห็นวิวดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆเงี้ย ครับ ก็คือรถก็แล่นไปเรื่อยๆแล้วก็มองนู่นมองนี่ไปเวลาถึงป้ายก็มองคน ครับ ก็คนนู้นขึ้นมาเนี่ยนี่นั่นก็มองดูรอบๆ คร ับ ทีนี้ก็คือว่าความเคยชินเราเนี่ยพอถึงแยกนึงที่มันจะเลี้ยวไปเลี้ยวไปทางเส้นของแคไลน ์ ก็คือเส้นนั้นนะคะตอนนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้าสายนึงอยู ่ มันก็เลยทำให้เลนถนนเนี่ยเหลือแคบลงไปอีกทีนี้ช่วงที่รถเมล์เนี่ยเลี้ยวผ่านแยกตรงนี้ปุ๊ บ แล้วจอดที่ป้ายตรงนี้ค่ะก็คือจะบอกก่อนว่าก็ป้ายรถเมย์ปกติแหละแต่ข้างๆป้ายรถเมย์เนี้ยจะมีเหมือนต้นไทรหรือลักษณะต้นไทรหรือต้นโพมเนี่ยก็เรียกไม่ถูกแล้วก็มีคนเอาผ้าเนี่ยมาผูกให้ที่ต้นไม้ต้นนี ้ พอรถเมย์จอดตรงที่ป้ายเนี่ยมันก็มองเหมือนเดิม คนก็ลงคนก็ขึ้นมันก็ไปสะดุดตาที่ผู้หญิงคนหนึ่งผมสวยมากคือเห็นคนผมตรงผมสวยเนี้ยเราก็จะมองก็เลยมอง เดี๋ยวน้องเหมียวฮะน้องเหมียวเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ป่ะเปิดลำโพงอยู่ไหมฮะ ค่ะ ปิดลำโพงพูดโทรศัพท์ธรรมดาได้ไหมครับ ได้ค่ะได้ค่ะ ครับผมเพราะเสียงมันแกว่งมากเดี๋ยวมันจะเบาเดี๋ยวจะค่อยอะไรเงี้ยครับ ก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นนะคะ ครับ แบบแรกก็คือว่าผมสวยเนาะหน้าเขาก็คงจะสวยเหมือนกันก็คือเขาก็เงยหน้าขึ้นมา เดี๋ยวนะตอนแรกที่น้องเหมียวเห็นเนี่ยเขาก้มหน้าอยู่เหรอ ก็คือเหมือนคนนั่งก้มหน้าแต่ก็คือไม่รู้ว่าเขาก้มทำอะไรก้มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ เขาก็เงยหน้าขึ้นมาพอดีจังหวะที่เขาเงยมาเนี่ยก็คือเราก็ตกใจไปเลย ครับ คือหน้าเขาขาวมากแต่เขาไม่มีเครื่องหน้าอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่มีอะไรนะ ไม่มีเครื่องหน้า ไม่มีเครื่องหน้าไม่มีตาจมูกปากเงี้ยเหรอ ค่ะ เฮ้ย ก็คือพอมาเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็เลยบอนหน้าเข้ามาในรถเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราหูกาฝาดหรือเปล่า ครับ ค่ะรถก็ยังไม่ออกก็เลยคิดว่ามองใหม่อีกทีนึงก็คือหันกลับไปมองอีกทีจังหวะนั้นน่ะเขาเหมือนเขาจ้องเราอยู่แล้วก็คือหน้าเขาก็เหมือนเดิมแต่คือไม่มีตาจมูกแต่หน้าสีหน้าเขาเนี่ยจะเหมือนเหมือนเวลาที่เราไปเดินชนอะไรสักอย่างนึงแล้วมันเหมือนช้ำม่วงๆเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ยขนลุกเออครับ พอมาเห็นอย่างนั้นเหมือนก็เลยโอเคเข้าใจแล้วแหละว่าน่าจะใช่แล้ว ครับ ก็คือไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อุทานอะไรในตอนนั้นเพราะว่าอีกไม่กี่ป้ายก็จะถึงบ้านแล้วแล้วก็เลยนั่งต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมา คร ับ ก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังด้วยก็ไปดูปฏิทินก่อนเลยซึ่งวันนั้นเป็นวันพระ วันพระ ก็เลยคิดว่าเพื่อความสบายใจคือพรุ่งนี้ไปทำบุญที่วัดที่แบบที่เราไปประจำดีกว่า ครับ พอรุ่งขึ้นหมอก็ไปซื้อสังฆทานเตรียมของใส่บาตรด้วยพอไปถึงที่วัดที่เราไปประจำหลวงพ่อก็เลยพูดว่าเขาเจอเหมียวแล้วเขาก็เลยทักเลยว่าโยมไปเจออะไรมาล่ะจัดมาชุดใหญ่เลย หรอคือเรายังไม่ได้เล่าของพ่อฟังถูกไหม ยังไม่ได้เล่าค่ะ แล้วหมิวตอบพ่อว่าไงฮะ หมิวก็บอกว่าก็มีเรื่องเมื่อวานนิดหน่อยค่ะก ็ คือถวายสังฆทานให้เสร็จก่อนก็เลยเล่าให้หลวงพ่อท่านฟัง ครับ ท่านก็บอกว่าขอเมื่อวานเป็นวันพระนี่แล้วก็เห็นก็คือทักแต่ว่าเห็นนะอย่าไปทักอย่าไปพูดให้เราทำเฉยไป ครับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสัมภเวสีหรือว่าคนที่เขามีวิชา อยากจะปล่อยของออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันพระใหญ ่ครับฮะ เหมียวก็เลย เหมียว ทำบุญ ครับโอ้โทรศัพท์ครับเหมียวเดี๋ยวเหมียวนิดนึงนะน้องเหมียวใส่หูฟังด้วยหรือเปล่าลูก ไม่ได้ใส่ค่ะ เปิดลำโพงใกล้ๆปากใช่ไหม ไม่ได้เปิดค่ะ เหรอเสียงหายใจดังชัดมากเลยลูกแล้วไงต่อฮะหลังจากพอทำบุญแล้วอะไรแล้วยังไงต่อฮะ ก็คือแม่ก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็น อะไรใกล้ๆแบบนี ้ครับ แล้วเราก็เลยไปปรึกษาเพื่อนว่าก็คือเราให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าลองเสี่ยงโชคดูเผื่อว่าเขาจะให้โชคเรามาอะไรแบบเนี้ย แล้วตกลงได้โชคไหม แป๊บนึงค่ะ อะ ไร ผมกำลังคุยที่บ้านผมก็ตกใจอุ้ยโอเคเข้าใจฮะน่าจะแบบน้องแบบคนที่บ้านอยู่จ้าโอเคนะครับแล้วยังไงต่อแล้วหนูได้โชคไหม ก็คือได้ค่ะก็คือเป็นเสียงโชคมาก็ได ้โอ้แล้วก็ทำบุญให้เขาแล้วเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับบ้านทางเดิม เป็นไงบ้าง ก็ไม่ได้มองไปนั่นแล้ว เหรอผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้ว่าป้ายนี้อยู่ตรงไหนย่านไหนแคลาย ย่านที่จะไปแคลายค่ะ ย่านที่จะไปแคลายมุ่งหน้าจากไหนฮะ จากเส้นทาง ถ้าเลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ดอะค่ะ เลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ดเดี๋ยวนะเลี้ยวซ้ายไปปากเกร็ดใช่ไหมคือจะมี ทางที่หนูมาเป็นแถวๆละแวกสนามบินน้ำ อ๋อโอเคมีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาคุณยาหยีบอกว่าใช่แยกสนามบินน้ำหรือเปล่าคะคุ้นจังใช่ฮะตรงนั้นป้ายรถเมย์ใช่ไหมตรงนั้นน่ะแล้วจะมีเหม ือ นก ับ ต้นโพหรือต้นไทรไม่รู้พี่ไม่แน่ใจแป๊บๆเหมือนกันใช่ไหมตรงนั้นน่ะ ใช่ค ่ ะ อ๋อก็จะมีคนไปรออยู่นะครับแล้วทุกครั้งที่เวลาหนูกลับบ้านหนูจะกลับเวลากี่โมงอะครับเหมียว ก็ไม่เกิน2 ทุ่มก็ได ้ไม่เกิน2 ทุ่มแล้วเวลาผ่านตรงนั้นตรงป้ายรถเมย์นั้นจะผ่านสักประมาณกี่โมง ประมาณท ุ่ มกว่า ทุ่มกว่าก็ไม่ดึกนะ ทุ่มกว่าประมาณนี้ค่ะ ก็ไม่ดึกนะโอ้แสดงว่าดวงเราอ่ะคงจะเห็นแหละเขาอยากให้เราเห็นเขาอยากให้เราทำบุญให้หรือเปล่า ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีกลัวๆอยู่เวลาผ่านก็ จริงหรอ หนูจะไม่มองเลย เหรอฮะแล้วยังจำได้ว่าผู้หญิงนั้นใส่ชุดใส่เสื้อผ้าอะไร หนูจำเฉพาะหน้าเขากับผมเขาเอง ผมเขายาวตรงสวยคือเด่นเลยว่างั้นเถอะเขานั่งอยู่ในป้ายรถเมล์ใช่ไหมผมเขาตรงสวยโอ้ครับก็เลยสะดุดตาผู้หญิงนี้ผมสวยจังเลยอ่ะแต่เห็นนั่งเหมือนนั่งก้มหน้าอยู่แล้วก็พยายามจ้องเขาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงปรากฏว่าเหมือนเขารู้ว่าเราเห็นเขาเหมือนเขารู้ว่าเราจ้องเขาก็เลยเงยหน้ามาให้ดูปรากฏว่าใบหน้าเขาว่างเปล่าเลยเฮ้ยเจออย่างนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับโอ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเหมียวนะครับตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวเสียงเบาหรือเสียงค่อยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะแบบว่า ตื่นเต้นค ่ ะ อ๋อตื่นเต้นใช่ไหมเข้าใจลูกเข้าใจนะครับแต่ว่าฟังรู้เรื่องแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าน้องเหมียวไปเจอเรื่องราวแบบนี้มาอีกนะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเห็นเหมียวบอกว่าเป็นคนที่เจอแบบนี้บ่อยๆ ก ็ ได้เจอ โอเคนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าคืนนี้จะได้รางวัลหรือเปล่าน้องเหมียวนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละฮะพี่ต้อมอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ สวัสดีครับน้องขวัญ สวัสดีครับแหมได้เล่าสักทีนะวันนี้นะ ครับ พี่ต้อมครับตอนนี้โทรมาจากไหน ตอนนี้โทรมาจากบ้านที่ฉะเชิงเทราครับ ที่พี่ให้ที่อยู่มาใหม่ใช่ไหมที่พี่บอกผมไว้ใช่ไหมโอเคนะครับแล้วอยู่ตรงไหนของฉะเชิงเทราพี ่ขอบอกว่าอยู่หน้าบ้านตรงที่เกิดเหตุเลยครับ ที ่ออกมานั่งเล่าหน้าบ้านเลย เดี๋ยวข้อมูลนี่พี่โก้ให้มาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านหลังนี้ฮะ หลังนี้เลยครับวันไฟติ้งที่เล่ากับพี่ป๋องวันนั้นเลยครับ อ๋อที่ผ่านมานี่เหรอ ใช่ครับสดๆเลยอ่ะ ตั้งชื่อเรื่องว่าลานกีฬาด้วย ถ้าวันนั้นมีเวลาผมคงจะโทรเข้าไปเล่ากับพี่ป๋องอีกครับ หุยน่าสนใจ มาพี่ต้อมครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพี ่คือวันนั้นน่ะวันโหยกพี่ขนลุกนะ ค ือวันนั้นน่ะเป็นวันไฟติ้งอ่ะที่พี่เล่าใช่มั้ยพี่จะเล่าเรื่องที่3จบพี่ก็จะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ย ครับ แล้วเสร็จแล้วพี่ก็จะเข้าไปชงกาแฟขนมปังมานั่งกินเพราะว่าหน้าบ้านพี่จะเป็นบ้านหลังแล้วก็มีบริเวณแล้วก็พี่จะนั่งอยู่หน้าโต๊ะหินอ่อน คร ับ แล้วตรงหน้าบ้านพี่อ่ะมันจะเป็นลานตะกร้อแล้วก็สนามเด็กเล่นน่ะแล้วซึ่งรั้วบ้านพี่อ่ะมันไม่ได้เป็นรั้วปิดมิดชิดมันเป็นรั้วซี่ห่างน้องฝันนี่มันที่จะมองเห็นข้างนอกชัดเจนมากเลย ครับ ครับแล้วพี่ก็ชงกาแฟขนมปังมาแล้วพี่ก็นั่งฟังเรื่องที่4อ่ะพอเรื่องที่4เล่าจบอ่ะน้องขวัญคือหน้าบ้านพี่อ่ะมันจะมีมันตรงข้างบ้านจะมีเสาที่มีไฟพอดีใช่มั้ย ครับ เพราะว่าหมู่บ้านพี่อ่ะมันจะเป็นแบบฟันปลาไงสลับเสาไฟอ่ะระหว่างที่พี่นั่งฟังเรื่องที่4จบพี่ก็จะนั่งฟังกะจะฟังจนจบ 3:00 เลยอ่ะพี่ก็เหลือไปเห็นตรงเสาข้างบ้านพี่อ่ะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขายืนอยู ่ ครับแล้วเขาใส่ชุดบอลสีขาวทั้งชุดเลยนะทั้งขวัญ เขายืนพิงเสาที่ยืนเยื้องเยื้องข้างบ้านพี่เลยพี่นั่งมองเสาอยู่เลยเนี่ย เดี๋ยวนะคือสภาพเหมือนกับว่าเสาไฟเนี่ยอยู่ข้างบ้านพี่ถูกไหม ครับอยู่ระหว่างไอ้เลยบ้านพี่ไปนิดนึงแล้วก็ไปอยู่ตรงบ้านที่ติดกับหลังบ้านพี่อ่ะไปบ้านอีกหลังที่ต ติดกับบ้านพี่อ่ะ ครับ ระหว่างตอนนั้นน่ะพี่นั่งอยู่โต๊ะหินอ่อนด้านในไงด้านในซ้ายถ้าเข้ามาจะอยู่จะอยู่ด้านขวาติดกำแพงอีกด้านหนึ่งใช่ไหม ครับ มันก็จะห่างกันประมาณ5-7 เมตรได้นะก่ อ นประมาณเนี้ย ครับ พี่ก็ยืนมองเขาเขาใส่ชุดบอลเนี่ยยืนพิงเสาอยู ่ครับ แล้วครั้งหนึ่งพี่ก็มองเขาตลอดอ่ะพี่ก็กินกาแฟแล้วก็มองเขาตลอดพอเขาบ้างเขาหันมามองหน้าพี่นะทั้งวันเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนะขาวๆอ่ะตัวสูงๆหันมามองหน้าพี่แล้วเขาก็เหมือนกับชะโงกหัวมามองพี่ อ ่ะแล้วพี่ก็นั่งอยู่แล้วเขาก็วิ่งแบบวิ่งจากเสาเนี้ยข้ามฝั่งไปตรงลานตะก้อพี่จะบอกว่าลานตะก้อเนี่ยมันอยู่เยื้องหน้าบ้านพี่นิดเดียวเองอ่ะแล้วก็ตรงลานตะก้ออ่ะแล้วเข้าไปข้างในเป็นสนามเด็กเล่นซึ่งจะมีของเล่นเด็กเล็กๆใช่ไหมแล้วก็สองข้างทางจะเป็นต้นไม้ใหญ ่ ๆแล้วก็ระหว่างสองข้างทางจะเป็นถนนเข้าไปในซอยหมู่บ้านแต่ละล็อกแต่ละล็อกนะเขาวิ่งข้ามไปที่ลานตะก้อน้องขวัญเขาวิ่งเสร็จแล้วเขาไปนั่งยองๆนั่งยองๆซึ่งเขาทั้งยองๆหันหน้าไปทางพี่อ่ะครับเขาขึ้นไปบนฟุตบาทตรงลานตะก้อแล้วเขานั่งยองๆหันมามองหน้าพี่เนี่ย ครับ แล้วเสร็จแล้วพี่ก็นั่งมองหน้าเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาเขียนอะไรก็เอาอะไรมาเขียนขีดๆอยู่ตรงที่ลานตะก้อทั้งวัน ครับ สักพักนึงอ่ะเขาวิ่งกลับมาเขาวิ่งกลับมายืนพิงที่เสาต้นเดิมตอนนั้นอ่ะพี่ลุกขึ้นยืนมองเขานะพี่คิดว่าเขาคงมารอเพื่อนเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยคือเด็กวัยรุ่นจะชอบออกไปซื้ออะไรที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยบ้านพี่อ่ะ ครับ ระหว่างเขาวิ่งกลับมายืนพิงแล้วเขาก็เอียงหน้ามามองพี่เหมือนเดิมพี่ก็ลุกขึ้นยืนมองหน้าเขาพี่ก็มองซ้ายมองขวาพี่ก็ออกไปยืนตรงรั้วบ้านพี่อ่ะพี่ก็มองซ้ายมองขวาว่าเขาคงรอเพื่อนพอพี่ยืนสักพักนึงพี่ก็มานั่งฟังต่อแล้วพี่ก็ดื่มกาแฟต่อ คร ับ ตาเนี่ยต้องฝันเขาเดินไงเขาเดินจากเสาเนี่ยเขาจะเดินข้ามฝั่งเลยอ่ะพอเขาเดินข้ามฝั่งไปได้ครึ่งทางอ่ะตอนนี้เขาวิ่งน้องขวัญใช่ไหมตอนที่เขาวิ่งแล้วเขาก้าวขาขึ้นไปบนฟุตบาทลาดก้ออ่ะเขาหายไปต่อหน้าพี่เลยขวัญจนลุกสู้เลยอ่ะ คือเขาหายตัวต่อหน้าพี่เหรอเหมือนกับจังหวะก้าวไปปุ๊บฟุบไปเลยเหรอ หูน้องขวัญตอนนี้พี ่ขนลุก คือแล้ว เสียงอะไรอ่ะ ครับ พี่ก้องพี่ต้อมทุบอะไร ไม่มีครับ ได้ยินป่ะไปก็ได้ยินพี่ต้อมทุบอะไร ไม่มีครับพี่นั่งที่อยู่โต๊ะ ตึกเมื่อกี้ตึกเมื่อกี ้ไม่ครับต้องขวานถูกพี่ขนลุกนะ เดี๋ยวผมได้ยินเสียงตุบ พี่นั่งอยู่ตรงหน้าลานตะก้อเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาวิ่งแล้วก็ก้าวขึ้นไปบนลานตะก้อขวัญนึกออกใช่ไหม ฮะ เขาหายฟุบไปเลยอ่ะพอเขาหายฟุบแบบพี่ตกใจพี่ออกไปยืนตรงหน้าประตูรั้วพี่เลยอ่ะพอพี่ยืนเกาะหน้าประตูรั้วพี่มองไปที่ข้างขวัญพี่เห็นเขายืนเกาะไอ้เนี่ยเกาะไอ้ราวเหล็กที่มันเป็นเน็ตเตะข้ามตะก้ออ่ะพอเขายืนเกาะเสร็จข้างขวัญใช่ไหมเขาเดินกลับมาข้างขวัญ เดินมาหาพี่เหรอ เขาเดินกลับมาที่เสาต้นเดิมแต่ตอนนั้นน่ะพี่ถอยฉาดแล้วอ่ะพี่ถอยฉาดเขากลับมานั่งตอนนั้นเนี่ยพี่จะหยิบถ้วยกาแฟแล้วอ่ ะ พี่หยิบถ้วยกาแฟกับจานขนมปังเพื่อจะเข้าบ้านแล้วอ่ะพอสักพักนึงอ่ะเขาเอามือมาเกาะที่เสาตรงหน้าบ้านพี่แล้วก็โยกตัวมามองพี่อย่างไรแล้วตอนที่พี่กำลังจะลุกอ่ะเขาเดินมาเกือบถึงหน้ารั้วบ้านพี่อย่างไ ร แล้วตอนที่เขาหันหลังอ่ะเขาวิ่งกลับไปเหมือนเดิมอ่ะ กลับไปที่สนามตะก้อ เขาวิ่งกลับไปเขาวิ่งข้ามลานตะก้อไปแล้วเขาวิ่งเข้าไปตรงสนามเด็กเล่นนะน้องขวัญตอนเนี้ยคือแบบพี่บอกตรงนะตอนนั้นอ่ะพี่กลัวถึง 90% ครับ แต่คือพี่อยากเพราะพี่เรียกให้พี่เป็นคนมีเซนส์พี่อยากสัมผัสไง ฮะ ใช่ไหมพี่ตัดสินใจเปิดประตูออกไปเลย เฮ้ยพี่ต้อม คือพี่อยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้มันมาแบบไหนทำไมก็ต้องมายืนมองพี่อ่ะ ครับ พี่ตัดสินใจอ่ะเปิดประตูแล้วข้ามฝั่งไปลานตะก้อเลยทุกคน พี่กล้าเดินออกไปด้วยหรอ พี่เดินออกไปเลยพี่ตัดสินใจตอนนี้พี่อยู่ขนหัวลุกเลยอ่ะ ครับ พี่เดินข้ามฝั่งไปลานตะก้อเลยนะ ครับ พี่อ่ะเดินก้าวขาขึ้นไปฟุตบาทลานตะก้อพี่อ่ะไปยืนเกาะไอ้เหล็กเน็ตลานตะก้ออ่ะ ือตอนนั้นแต่พี่มองซ้ายมองขวาพี่ไม่เห็นเขาใช่ไหม คร ับ พี่ก็เลยเดินเข้าไปอีกนิดนึงอ่ะไปถึงไอ้ขอบสนามหญ้าขอบที่เขาสนามหญ้าปูหญ้าที่เป็นเด็กเล่น อ ่ะตอนเนี้ยพี่ก็มองซ้ายมองขวาพอพี่เหมือนจะพี่จะไม่เห็นพี่จะกำลังจะเลี้ยวตัวกลับพี่เห็นต้นไม้ข้างขวามือพี่หยันน้ำขวัญที่พี่หยันหน้าเข้าไปนะต้นที่สองน้ำขวัญต้นใหญ่อ่ะพี่มองอยู่เนี่ยคือเขาจะโงกหน้าออกมาเขาจะโงกหน้าออกมาจากต้นไม้น่ะคือพี่มองเห็นชัดเจนมากเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ใส่แว่นตาน้ำขวัญพี่มองเห็นชัดเจนมากและที่พี่ต้องหลอนซ้ำสองเพราะอะไรไหมพี่เห็นต้นไม้ที่ตรงข้ามเขาต้นที่สองคือตรงกันน่ะคนละฝั่งนะน้องหวันพี่เห็นลำตัวด้านหลังเขาไหวยืดออกมา ฮ ะกวนดันคือแบบพี่เห็นลักษณะเหมือนเขาแบบก้มตัวนิดนึงอ่ะน้องหวัน ค ือเขาออกมาแต่ช่วงหลังกับช่วงก้นเขาอะตอนนั้นน่ะพี่รู้แล้วว่าพี่แน่แน่ร้อยเปิดเต็มคือไม่ต้องพี่ไม่อยากรู้แล้วตอนนั้นอ่ะพี่กำลังจะเลี้ยวกลับอ่ะน้องขวัญเชื่อไหมพี่เจออะไร เจออะไร ต้นฝั่งซ้ายมือที่พี่หันกลับไปต้นที่เสาที่พี่เห็นลำตัวเขาวันขวัญ ครับ เขาวิ่งไปหาต้นหนึ่งที่เป็นหน้าชะโงกเข้ามา โอ้โห แต่ที่เขาวิ่งไปน้องขวัญเขามีแต่ตัวเขาไม่มีหัวคือเขาวิ่งไปหาหัวเขาน้องขวัญคือตอนหูคือแบบน้องขวัญพี่พูดไม่อายนะวันนั้นอะพี่เล็ดออกมาเลยอะ โอ้เจอขนาดนั้นใครก็เล็ดพี่ต้อม คือพี่เห็นจดจ่าเลยเขาวิ่งไปอยากใส่ชุดบอลขาสีขาวทั้งชุดอะแต่เขามีแค่ตรงเครื่องคอเสื้อที่เป็นเสื้อบอลนะน้องขวัญ ครับก็คือหัวอยู่ต้นไม้หนึ่งตัวอยู่อีกต้นไม้หนึ่งถูกไหม ครับหัวอยู่อีกต้นหนึ่งอ่ะน้องขวัญคือเขาวิ่งไปอ่ะพอเขาวิ่งไปถึงอ่ะพี่ได้ยินเสียงเหมือนเขาหัวเราะอ่ะน้องขวัญตอนนั้นอ่ะพี่บอกตรงน้องขวัญพี่ก้าวขาไม่ออกใช่ไหม โอ้ตายแล้ว แล้วมันตีและในตอนนั้นน้องขวัญคิดเด็ดตีสองขวัญจะตีสามอ่ะหมู่บ้านพี่ไม่มีรถออกไม่มีรถวิ่งเลยอ่ะ ก็ตอนนี้แหละประมาณนี้เลยพี่ พี่ยืนเกาะเสาเหล็กมองขวัญพี่มองตัวเขาวิ่งไปหาหัวเขาอะแล้วเขาทำยังไงต่อรู้ไหมน้องขวัญ เขาวิ่งออกมาจากต้นที่หัวเขาอยู่อะเขาวิ่งเข้าไปในสนามเด็กเล่นอะแต่เขาเอาหัวเขาเด็กข้างตัวเขาวิ่งไปอะน้องขวัญเชื่อไหม โอ้โหตายตายแล้ว กูวิ่งก็ไปที่สนามเด็กเล่นน้องขวัญแล้วกูแบบกูหายก็ไปอ่ะ โอ้โหเฮ้ย คือตอนนั้นเนี่ยพี่ตั้งหลักได้น้องขวัญคือ ครับ พี่หันกลับได้พี่วิ่งเลยนะ โอ้ย พี่วิ่งเข้าบ้านปิดประตูดังปังเลยนะ ครับ พอวิ่งปิดประตูเข้าบ้านพี่ไม่เก็บแล้วถ้วยกาแฟไอ้จานขนมพี่วิ่งเข้าบ้านขึ้นชั้นบนเลย เออ แต่เจ้ากรรมมันต้องขวัญห้องนอนพี่อ่ะมันอยู่ด้านนอกพอดีอ่ะถ้าต่างคือมันต้องมองเห็นลานตะก้ออยู่อ่ะพี่นอนสักพักหน่อยน้องขวัญเชื่อไหมพี่ตอนนั้นพี่เรียกไงว่าแข้งขาเท้าเธอพี่ไม่ล้างเลยพี่กระโดดคุมโปงเหมือน คร ับ พอพี่นอนได้ประมาณสัก5-10 นาทีเราก็ดันอยากจะรู้อย่าง น ั้นกว่า เนี่ยก็อยากไปรู้ทำไมอีกขนาดนี้แล้วพี่ ลุกขึ้นมาพี่แง้มม่านที่หน้าต่างดูน้องขวัญ ย ัง ไง เขายืนอยู่ที่ลานตะก้อนและเขาพี่แง้มนิดเดียวน้องขวัญแค่คือแทบจะตาเดียวพี่มองเห็นน้องขวัญแต่เขามองขึ้นมาที่หน้าต่างพี่อ่ะพอพี่ปิดบ้านแค่นั้นน้องขวัญพี่หันมาอีกทีหนึ่งอ่ะคือพี่ไม่เห็นเขาเลยนะคือพี่ไม่เห็นเขาแล้วคือแบบคือตอนนั้นน่ะพี่ไม่เห็นเขาพี่ก็ปิดม่าน ครับ ครั้งที่สามพี่เปิดออกมาอีกทีนึงมันพี่อยากจะรู้เขาอยู่หรือเปล่าไงแต่ตาเนี่ยเขากลับมานั่งยองๆที่เดิมแล้วเขาเหมือนเขาเขียนอะไรอยู่ตรงลานตะก้อนั่นกว่าใช่ไหม ครับ ตอนนั้นพี่ พี่ไม่อยากรู้อีกแล้วว่าพี่ปิดบ้านปิดไฟนอนเลย โอ้ไม่ต้องอยากรู้แล้วพี่ต้อมเจอขนาดนี้มันใช่แล้ว เพราะคือวันพี่ตื่นสายเลยนะวันพฤหัสนะ ครับ พี่ไม่ได้ไปทำงานเลยนะ ครับ คือน้องสาวพี่มาเคาะประตูปลุกพี่ อ ่ะพอพี่ตื่นลงไปเชื่อมันคือแบบด้วยความน้องสาวตกใจว่าทำไมพี่เป็นคนตื่นสายแล้วงานไม่ไปทำอ่ะพอพี่ลงมานั่งได้สักพักอ่ะพี่อาบน้ำอ่ะพี่เดินออกไปข้างนอกอ่ะหน้าบ้านพี่อ่ะเขาจะมีไอ้ร้านขายอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยววันก่อน ครับ พี่เดินเข้าไปอ่ะพี่เห็นเขาคุยอะไรกันอ่ะพี่คุยเล้งขวัญว่าผมขอถามจริงอ่ะที่เนี่ยมีผีไหมพี่ถามอย่างนี้เลยนะ ถามก่อนเลย ครับ คือเขาเป็นร้านที่อยู่ประจำที่นั่นอยู่แล้วถูกไหมพี่ ใช่ครับ เราเป็นเหมือนเป็นคนไปอยู่ใหม่ใช่ไหมฮะ ใครคือเขาเปิดที่หน้าบ้านก็เลยน้องกว าง แล้วเขามองหน้าพี่กันนะสองสามคนเขาเหมือนกับซุบซิบกันนะน้องกวาง ครับ แล้วเจ้าของร้านอ่ะเขาถามว่าน้องเจออะไรมาพี่บอกว่าพี่เคยฟังเดอะช็อคไหมพี่ผมถามเขาอย่างเงี้ย ครับ เขาบอกว่าฟังลูกชายฟังอยู่พี่ก็ฟังเมื่อคืนนะผมโตไปเล่าเดอะช็อค ครับ ถ้าลูกไอ้ถ้าลูกพี่ฟังจริงลูกพี่ต้องรู้จักไอ้ต้องจำชื่อผมได้ผมชื่อต้อมเล่าอยู ่ แล้วเมื่อคืนนะผมเจออย่างเงี้ยผมเจอน้องผู้ชายคนนึงใส่ชุดบอลสีขาวอ่ะเขาวิ่งผ่านไปผ่านมาและที่สำคัญผมเห็นว่าเขาไม่หัวเขาหลุดอ่ะผมพูดที่พูดเนี้ย คือเล่าให้ฟังเลย ใช่ครับเขาว่าไงฝ่ายน้องฝัน ว่าไง เขาบอกโอ้โหต้อนรับน้องใหม่เลยอ่ะเขาว่าเงี้ยเขาบอกว่าน้องคนเนี้ยเขาเสียน้องขวัญ ครับ เขาขับรถอ่ะมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกอ่ะ ครับ ก็คือเขาความที่เขาเป็นเด็กแว้นอ่ะเขาไปขับรถเขาชอบขับเข้าหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้น้องขวัญแล้วก็ไปขับผ่านที่อะไรสักอย่างคือตอนนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าน้องคนเนี้ยไปขับผ่านแล้วถูกสลิงปาดคอแต่ด้วยที่บ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้น้องขวัญเขาเลยกลับมา เขาไม่ได้เสียชีวิตนะตรงบริเวณนั้นถูกไหมฮะ ครับ ตรงหน้าบ้านที ่เขาไปเสียข้างนอกแต่เขาวิญญาณเขากลับมาน้องขวัญ กลับมา แล้วที่พี่เดินไปดูที่ลานตะกอที่พี่ตกใจเพราะอะไรบ้างน้องขวัญ อะไรฮะ น้องขวัญจำที่พี่บอกเขานั่งยองๆเหมือนเขียนอะไร นั่นแหละผมก็เลยจะถามพี่ต้อมว่าที่เขานั่งยองแล้วเขาเขียนคำว่าอะไรพี่ต้อมได้เดินไปดู เดินไปดูพี่เดินไปเลยน้องขวัญพี่เดินก้มลงไปนั่งยองๆก้มอ่านเลยน้องขวัญเขาเขียนว่ากูรอพวกมึงอยู่นะ กูรอพวกมึงอยู่นะเหรอ น้องขวัญลองนึกสภาพที่เหมือนกับหินน่ะเขียนขีดกับ ปูน ขีดอะไร นึกออก ใช่ค่ะ นึกออกพี่ มันจะเป็นตัวบิดๆเบี้ยงๆนั่นไง ครับ เขาเขียนว่ากูรอพวกมึงอยู่นะแล้วพี่ไม่ได้เห็นคนเดียวน้องขวัญพี่ชวนไปค้าขายกับอาหารต่างๆไปดูด้วย ครับครับครับ แล้วเขาเห็นเหมือนพี่กันหมดเลยอ่ะ แล้วมันหมายความว่ายังไง ก็แม่ค้าอาหารตามสั่งบอกว่าเขาอะขับรถออกไปแว้นเนี่ยกับเพื่อนๆอ่ะแต่เพื่อนเขาอ่ะณตอนเนี้ยยังนอนอยู่โรงพยาบาลเลยน้องขวัญ คือโดนกันทุกคนเลยเหรอ คือน้องคนนี้เป็นคนที่โดนสลิงขับนำหน้าแล้วโดนสลิงตัดคอ ครับ ซึ่งเพื่อนๆเห็นอ่ะก็เลยเสียหลักรถถลายไปหมดนะครับแต่น้องคนนี้คือแบบโหพี่คือเขาโชคร้ายนะขวัญคือโชคร้ายคือเขาโดนสลิงตัดคอ ครับโอ้โหฮะ พี่อยากใจดีสู้เสือมากนะพี่ออกมานั่งเล่านอนเหมือน พี่ต้อมบอกเลยนะพี่เจอโคตรโหดอะเรื่องนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เลย โอ้ลงพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะเจอโหดอย่างนี้นะ ไม่แล้วเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บยังไงแสดงว่าน้องๆเด็กคนนั้นนี่คือนอกจากน้องคนนี้ที่เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียนเด็กผู้ชายที่วัยรุ่นที่ใส่ชุดขาวฟุตบอลชุดขาวแล้วคนอื่นในกลุ่มอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหม อยู่ในหมู่บ้านนี้หมดเลยครับ อ้าวแล้วทีนี้ทำไงทางแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเขาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปพูดบอกอะไรอย่างนี้ไหมกับญาติของหรือว่าบ้านของน้องๆกลุ่มที่เหลือกลุ่มเด็กแว้นที่เหลือเนี่ย เขาก็ไปเล่าให้ฟังนะครับ เออเขาว่าไงฮะ คือเขาบอกว่าคือแม่ของเพื่อนๆ น้องคนน ี้ เขาก็บอกว่า ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะขับผ่านอยู่หน้าบ้านครับแต่พอเปิดบ้านออกมาดูไม่มีรถทั้งวันไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงอะไร ครับ แต่เห็นมอเตอร์ไซค์อ่ะขับผ่านอยู่หน้าบ้าน 2-3 รอบครับแล้วเขาเปิดม่านมองก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลย ครับ แล้วเห็นกันทุกคนนะครับเพื่อบ้านเพื่อนเขาอ่ะ ก็ประมาณวันพุธที่ผ่านมา วันพุธที่ผ่านมานี่เองน้องขวัญ2วันเนี่ยครับเองครับว่าวันที่3นี่เอง พี่ต้อมรู้ไหมวันนี้วันพระ เนี่ยครับรู้ครับตอนแรกพี่จะไม่ได้โทรเข้ามาเล่าหรอกน้องขวัญเพราะว่าตอนแรกพี่กะจะไปเล่ากับพี่ป๋องเพราะว่ามันต่อเนื่องไงแต่ว่าด้วยเพื่อนๆในห้องแชทอะครับก็บอกเขาอยากฟัง ครับ นี่ก็เลยตัดสินใจโทรมาพี่โก้และพี่โก้ให้พี่เล่าปิดท้าย โอ้โหน่ากลัวมากอ่ะหลอนมากเลยพี่ต้อม เนี่ยพี่นั่งอยู่ข้างหน้าลานเลยน้ำหวานใช่ไหม คือ พี่บอกตรงว่าตอนนี้เหมือนเสียงพี่สั่นๆ นะ ไม่มันแล้วมันมีเสียงแปลกๆที่เป็นเสียงทุบเมื่อกี้ซึ่งผมก็ได้ยินน้องไปข้างนอกก็ได้ยิน ไม่เลยน้ำหวาน พี่ต้อมฮัลโหล ครับ ต้อมครับเรื่องนี้ก็คือวิญญาณของน้องคนนี้ทำไมเขาถึงมาให้พี่ต้อมเห็นนะ พี่ไม่รู้ว่าเขารู้ว่าพี่รู้ว่าเขาเสียหรือเปล่าไงน้องขวัญพี่คิดอย่างนี้นะเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้ว่าเขาโดนแต่พี่อ่ะเพิ่งจะมานอนเมื่อวันนั้นอ่ะน้องขวัญมาวันพุธแต่ที่พี่เพิ่งมานอนตอนกลางวันอ่ะ ครับ แล้วพี่เจออ่ะซึ่งพี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยน้องขวัญ รับน้องใหม่จริงนะพี่เรื่องเนี้ยพี่ต้อม ครับ ไม่รู้เป็นการรบกวนพี่เกินไปหรือเปล่าอ่ะพี่ต้อมลองพาพวกเราเดินออกไปตรงหนามตะก้อได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับ เอาเหรอจริงเหรอพี่ผมพูดเล่นนะเนี่ยพี่ต้อมจริงเหรอขอบพระคุณมาก ๆตอนนี้คือพี่ก็นั่งเล่นอยู่คือ นั่งอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านใช่ไหม นั่งอยู่หน้าบ้านตรงข้ามกับสนามตะก้อเลยครับ พี่ต้อมพาเราเดินไปหน่อยเนี่ยฮะ ได้ครับ ลองอธิบายไปด้วยครับว่าตอนนี้พี่ต้อมทำอะไรอยู่นี่เสียงพี่ต้อมเดินนะครับเนี่ยพี่ต้อมเปิดประตูรั้วไปยังครับเนี่ยพี่ต้อม ฮัลโหลครับ พี่ต้อมเปิดประตูรั้วไปยังครับ ประตูรั้วพี่ยังไม่ปิดครับ อ๋อเปิดอยู่แล้วใช่ไหม ครับเพราะว่าพี่จะออกมานั่งเล่าแล้วพี่ประตูรั้วยังไม่ปิดครับ ตอนนี้พี่ต้อมทำอะไรอยู่ตรงไหนฮะ พี่ยืนอยู่ลานตะก้อครับ ลานตะก้อครับยืนอยู่ตรงนี้ตรงที่เขาเขียนเลยเหรอ ครับยืนอยู่เลยมันนิดนึงอะครับน้องขวัญ แล้วรอยที่เขาเขียนไว้ยังอยู่ไหมหรือว่าลบเลือนลางไปแล้ว มันรู้มันจะมีเป็นขีดๆหน่อยครับคือคนเขาเตะตะก้อคงจะเตะปัด คงจะเหยียบคงจะใช้อะไรคงจะแบบจะเลือนลางไปเนาะ ตอนนี้พี่มองอยู่ต้นไม้ที่เขาแวบไปแวบมา เออนี่แหละเฮ้ยพี่ต้อมตกใจพี่ต้อม เฮ้ย พี่ต้อม ฮัลโหลครับ พี่ต้อมได้ยินขวัญเปล่า ฮัลโหล พี่ต้อมได้ยินขวัญไหม ได้ยินครับ ครับพี่ต้อมเป็นไร พี่เหมือนเห็นพี่เงาตะคุ่มตะคุ่ม พี่ต้อมถอยหลังมาถอยมาที่บ้านครับถอยมาเลยถอยมาเลยใจหายหมดสะดุ้งหมดเลยพี่ต้อม ฮัลโหลครับ อยู่ตรงไหนแล้ว เข้ามายืนในบ้านครับ เออปิดรั้วปิดรั้วก่อนปิดรั้วเลย รั้วยังไม่ได้ปิดเลยครับพี่ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าบ้านเลย พี่เข้ามาตัวบ้านแล้วเหรอตรงหน้าประตูทางเข้าตัวบ้านนะ เป็นบ้านที่เป็นประตูสไลด์กระจกคร ับ พี่ปิดประตูรั้วก่อนที่ ตอนนี้พี่ยังไม่กล้าเดินไปปิดน้องขวัญ พี่เห็น เงาตะคุ่มอ่ะ เอ้ยพี่เห็นเงาเป็นยังไง พี่เห็นเหมือนเงาก็โผล่มาแบบแบบแบบแบบน้องขวัญเหมือนลักษณะมันหูว่าหูน้องขวัญพี่ขนลุก เลยเนี่ยหูขนลุกเต็ม น้องขวัญ โอ้ยใจผมหายเลยเมื่อกี้ผมสะดุ้งเลยอ่ะเฮ้ย แล้วมีเสียงอะไรต้องปังด้วยอ่ะ เฮ้ยพี่ต้อมปิดประตูรั้วก่อน ครั เดี๋ยวพี่ปลุกน้องไปปิด โอเคโอเคหาคนมาอยู่ด้วยหน่อยเดี๋ยวพี่ต้อมเข้าบ้านยัง ตอนนี้พี่ยืนอยู่ในบ้านครับพี่ยืนมองผ่านประตูสไลด์กระจกอยู่ครับ คือพี่เข้ามาในตัวบ้านแล้วมีประตูสไลด์กระจกกั้นอยู่ถูกไหม ใช่ครับ พี่ต้อมไม่ไปปิดประตูรั้วเหรอประตูรั้ว เดี๋ยวพี่ให้น้องไปปิดดีกว่าทั้งกวนเพราะพี่เห็นพี่เห็นก็เหมือนก็โผล่มาครึ่งหัวท ั้ งหมด มีคุณอนันต์ส่งมาบอกพี่ต้อมกล้ามากครับพี่ต้อมเจอผีแบบโหดสุดๆเลยครับโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวใจเย็นพี่ต้อมตั้งสติดีๆนะพี่นะ ฝันตอนนี้พี่สั่นไปหมดแล้วเน า ะ เสียงพี่สั่นจริงพี่ตายนี่ในแชท YouTube กำลังโอ้โหมาลั่นเลยครับโอ้โห ใจพี่เต้นแรงมากพี่ว่าพี่ไม่เคยเจออะไรที่มันจะนี้ติดตัว มีคุณเมเคิลบอกว่าจะตลกมากถ้าเป็นหนูนะคุณเมเคิลเขาบอกว่าจะตลกมากถ้าเป็นหนูผมว่าไม่ใช่หนูมั้งเพราะว่าตอนที่พี่ต้อมบอกว่าเห็นเงาขบวนเสียงต้อมตกใจน่ากลัวมากเลยอ่ะ มันไม่ใช่หนูแน่ครับมันเป็นโผมากับกลางต้นไม้อะเป็นโผมาเหมือนหัวคนอย่างเงี้ยซึ่งต้นหนูอะไรคงขึ้นไม่โผสูงขนาดนั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้รอบๆ บริเวณบ้านคงจะหลับหมดแล้วตีสองกว่ากับตีสามนะพี่นะ โอ้ยเงียบสงัดเลยก็ต้องกวาดหลังจากที่มีมอไซค์ผ่านไปเมื่อกี ้เสียงมอไซค์คิดดังมากเอาละครับเพราะฉะนั้นพี่ต้อมหลังจากนั้นพี่ต้อมไปทำบุญให้เขายังเนี่ย ก็พรุ่งนี้ครับพี่จะตื่นใส่บาตรคร ับ ใส่บาตรแล้วก็ที่สุขสันต์ให้เขานะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมาให้เห็นแล้วนะหรือพี่ต้อม คร ับ เฮ้ยมันมีอะไรในใจผมแป๊บขึ้นมาว่ะพี่เมื่อกี้พี่ลองมองเสาไฟที่อยู่ข้างบ้านพี่ดิน ี่แหละครับที่พี่มองเห็นอยู่นะทั้งกวนเพราะว่ามันคือประตูรั้วพี่ยังไม่ได้ปิดทั้งกวนเข้าใจไหม เข้าใจ พี่เห็นเสาไฟอยู่เลยอ่ะ เออเหรอ เพราะตอนที่พี่เห็นเขาครั้งแรกเขาก็มายืนพิงเสาไฟ อืมเพราะว่าหลังจากที่พี่เนี่ยมาเล่าเรื่องผีไฟติ้งชอบไฟติ้งวันนั้นโอเคพี่ต้อมยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับถึงแม้มันอยู่หน้าบ้านเลยจะเลยแบบนี้แต่ว่ายังไงก็บ้านพี่นะเขาเข้าบ้านพี่ไม่ได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับ ใช่ครับ ยังไงพี่ก็ต้องอยู่ที่นี่เอาใจช่วย บ้านอีกหลังของพี่ยังฝันช่วงนี้พี่ต้องมาอยู่ที่นี่ยาว นอกจากที่ประเวศใช่ไหมฮะ ใช่ครับตอนนี้พี่มีอยู่ที่สุพรรณที่ประเวศแล้วก็ที่บ้านเนี่ย ครับผม เพราะตอนนี้ที่นี่เพิ่งจะตกแต่งเสร็จแล้ว ครับงั้นขอบคุณพี่ต้อมมากๆน่ากลัวพี่ต้อมเอ้ยไปปิดประตูไปเดี๋ยวผมว่าน้องพี่ต้อมหลับไปแล้วยังเนี่ย เขาก็เป็นคนนอนดึกนะครับน้องกว างก็ฟังเดอะช็อคอยู่ได้ป่ะ ใช่ครับเขาก็ฟังอยู ่ก็ฟังอยู่แล้วเขาทำไม ลงมาถามผมแน่เลย แล้วเขาไม่ออกมาช่วยพี่เขา หรือเขา เฮ้ย เขาอาจจะกลัวแบบน้องกวาง โอ้ยอยู่สองคนก็ยังดีกว่าลงมาช่วยพี่ซิช่วยพี่เจอขนาดนี้ ยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องลากเขาก็ลุกขึ้นลงมาปิดประตูกับผมแน ่ได้ครับพี่ต้อมไงขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบพระคุณจริงๆอย่าลืมใส่บาตรให้เขานะพี่นะแล้วก็บอกเขาเลยว่าไม่ต้องมาให้เห็นแล้วนะกลัว ครับผม ครับ เสียงพี่สั่นผม เนี่ยเสียงพี่สั่นมากเสียงผมก็สั่นแล้วตกใจจริงๆนะเมื่อกี้ผมสะดุ้งสุดตัวเลยอะไมค์มือจอเจอคอมพิวเตอร์ข้างหน้าผมนี่สั่นไปหมดเลยอะเมื่อกี้สะดุ้งเลยกำลังลุ้นอยู่อะโอ้ยครับพี่ต้อมไงขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ต้อมนะ ครับผมเดี๋ยวพี่มีเรื่องพี่จะโทรไปเล่านะคร ับ ขอบพระคุณมากครับน่ารักเสมอๆนะฮะพี่ต้อมหรือว่าใครหลายคนเรียกว่าเสือต้อมนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับพี่ต้อม ครับ สวัสดีครับเล็กแท็กซี่ครับปัจจุบันอายุ31ปีครับน้องเล็กนี่ถ้าเกิดว่าใครคุ้นหรือว่าเคยฟังเรื่องที่น้องมาเล่าเรื่องผีกับผมนะครับถามน้องเล็กนะว่ามีเวลาให้มาสัก15นาทีทันมั้ยนะครับ15นาทีทันมั้ยนะฮะนะครับคุณเมคเคิลยังแซวบอกว่าปิดประตูนะครับพี่เดี๋ยวหนูเข้าบ้านนะครับเดี๋ยว แล้วก็คุณเล็กเนี่ยครับเคยโทรมาเล่ากับผมเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่รับนักศึกษาโดยสารมาแล้วก็ปรากฏว่าหายไปนะครับแต่วันนี้ครับน้องเล็กนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวของตัวเองนะครับเรื่องนี้ผ่านมา1ปีละเกิดที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าคนรู้จักเราจะมาปิดท้ายกันในค่ำคืนนี้กับเรื่องของน้องเล็กครับสวัสดีครับน้องเล็กครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับคิดถึงจังเลย ครับผม เมื่อกี้ฟังเรื่องพี่ต้อมไหม เราได้ฟังอยู่ครับพี่ เป็นไงบ้าง ก็น่ากลัวครับผมรู้ว่าเขามาเตะตะกอหรือเปล่าพี ่อุ้ยน่ากลัวเนาะ ครับ อุ้ยนะฮะอ๋อคุณเล็กครับมีเวลาให้นะครับเรื่องนี้มาสัก10-15นาทีทันเนาะ ครับทันอยู่ครับ โอเคนะครับมาปิดท้ายกับเราในค่ำคืนนี้ครับเล็กเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง คือผมจะขอเปลี่ยนก่อนนะครับคือไม่ใช่1ปีนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับ อ๋อเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ใช่คร ับ ตอนน ี้อ๋อเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาโอเคขออภัยครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เกิดเหตุเนี่ย ครับ อ๋อซึ่งตัวผมอ่ะอยู่ที่สมุทรปราการ ครับ แต่ตอนนี้ผมจะกลับที่จังหวัดนนทบุรีทุกสุขเสาร์อาทิตย ์ครับ แต่ผมมาพักที่สุขประการเนี่ยคือมาบ้านแฟนกับลูกอยู่ที่นี ่ ซึ่งผมไม่ได้ขับแท็กซี่เลยพี่ก็เลยมาทำขับรถให้นายแทน ไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วครับ ครับผมซึ่งวันนั้นน่ะที่ลุงผมมาโทรตามมาให้ผมอ่ะรีบกลับไวนิดนึง ครับ ผมช่วงประมาณรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นึงพี่ผมก็เลยกลับผมก็รีบกลับผมไปถึงที่นนทบุรีประมาณทุ่มกว่านี่แหละ ครับ เสร็จแล้วผมกลับมาไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยผมก็เปิดบ้านก็เข้ามาจัดภารกิจอะไรของตัวเองอาบน้ำเรียบร้อยผมก็นอนดูหนัง YouTube อยู่ข้างล่าง ครับ เสร็จแล้วเนี่ยพวกลุงกับน้าเนี่ยเขากลับมาพอดีเขาก็ใส่ชุดดำกลับมากันเลยนะผมก็ไม่รู้เขาไปไหนกันมาเขาก็ไม่บอกว่าไปไหนมาเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกให้ผมเนี่ยเขากลับมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็พุ่งเข้าไปที่ห้องน้ำเลยเขาก็เลยบอกว่าเบกไปเก็บดอกไอต้นไม้ทับทิมอ่ะพี่ต้นทับทิมอ่ะ ต้นทับทิม ใช่เสร็จแล้วผมก็ไม่รู้นะคนโบราณเขาคือคนโบราณเขาบอกว่าถ้าไปงานศพเนี่ยจะต้องคือกลับมาจากบ้านต้องล้างหน้าด้วยน้ำทับทิม ใช่ ในความเชื่อนะครับ ล้างหน้าด้วยน้ำที่ชุบใบทับทิม ใช่ถูกต้อง ครับ ซึ่งอันนี้คือผมไม่เคยรู้เลย เ สร็จแล้วผมก็เลยตัดให้เขากินหนึ่ง ครับ จากนั้นผมก็เสร็จแล้วผมก็เวลาผมก็เอาไปให้เขาเรียบร้อยเขาก็ล้างหน้ากันนะแต่ลุงผมก็เลยล้างหน้ากันผมก็ไม่ได้ถามอะไรหรอกเพราะคือผมเป็นวัยรุ่นไง ครับ ผมก็นอนดู YouTube ผมตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ล้างหน้าเสร็จปุ๊บอยู่ดีเขารีบขึ้นบ้านเลยนะเขาไม่คุยกับอะไรของผมเลย จริงเหรอคือล้างเสร็จแล้วรีบขึ้นบ้านไปเลยเหรออ ่ารีบขึ้นบ้านเลย ครับ แต่ก็คือแต่งชุดดำมาด้วยกันทั้งคู่เลยผมก็คิดว่าเขาเป็นอะไรเขาโกรธอะไรผมหรือเปล่านะอะไรเงี้ย ครับ ผมก็เลยอ่ะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยเขาก็ขึ้นบ้านกันไปหมดเสร็จแล้วผมก็นั่งดู YouTube ไปเรื่อยๆจนประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วพี่ก็คือผมเดี๋ยว คือหลับๆตื่นๆอ่ะตื่นมาผมก็ดู YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็หลับคา YouTube ให้พี่เสร็จแล้วเนี่ยผมตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนกว่าหมาที่บ้านน่ะคือเจ้าเมสซี่มันหอนเสียงดังมากเลยผมก็ไม่ได้เอะใจผมก็เลยบอกเฮ้ยบอกว่าผมก็เลยคือคำอุทานเลยเฮ้ยคือเบาๆหน่อยเมสซี่มันคือเมสซี่มันหอนดังมากเลยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเปิดม่านไปตรงมันมีประตูกระจกเนี่ยผมก็เลยเปิดม่านไปผมก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยเมสซี่เบาๆหน่ อ ยมันก็หอนอยู่งั้นนะพี่เพราะไฟหน้าบ้านมันมืดหมดเลยไงมันจะมีแค่ไฟทางเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เห็นคนเดินผ่านประตูไปผมก็ใครมายืนมาเดินตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วเสร็จแล้วอีกสักพักผมก็ปิดม่านอีกสักพักมันหอนอีกโอ้โหหอนแบบตอนนี้หอนแบบเสียงดังมากเลยนะพี ่ ตอนนี้ผมก็เลยเปิดประตูออกไปเลยปรากฏว่าเป็นน้าที่ผมรู้จักกันเป็นเพื่อนลุงผมอะเขาชื่อนเลิศเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่ที่ศรีราชาซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเสร็จแล้วคือวันที่เขากลับมาคือเป็นวันนั้นเป็นวันเผาของเขาแต่ตัววันเป็นวันเผาเขาครับ ซึ่งตอนนั้นเล็กไม่รู้ว่าเขาเสียเหรอ ผมไม่รู้เลยเพราะว่าคือผมทำงานเนี่ย คือผม เจอนะคนนี้ตอนผมเป็นวัยรุ่นประมาณ14-15แล้วผมก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลย ครับ แล้วผมก็ไม่เคยถามอะไรอยู่แล้วไงจนเขากลับมาจนผมกลับมาปุ๊บผมมาเจอเอ้ยนันเลิศเขามายืนในหน้าประตูเสร็จแล้วเขาก็เรียกพี่เรียกอยู่3ครั้งผมก็เลยบอกอ้าวนันเลิศนันเลิศมาเหรอแล้วโทรหาลุงผมหรือยังเขาก็เรียกอยู่อย่างนั้นอ่ะพี่เขาเรียกช้าๆเลยนะพี่ผมก็ว่าเขาเป็นอะไรของเขานะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมก็เลยไปไขประตูให้เขาแล้วผมก็เลยรีบเดินเข้ามาเพื่อจะไปเรียกลุงผมผมเห็นมันมืดแล้วไงแสดงว่าเขาต้องมีอะไรแน่เลยผมก็เลยเดินขึ้นบ้านไปลุงผมเปิดประตูออกมาสวนผมออกมาเลยมึงเขาบอกว่ามึงไปบอกเขาเข้ามาทำไม ลุงผมอ่ะผู้สวนผมออกมาเลย เออ มึงไปบอกเขาเข้ามาทำไม ออ ผมก็คิดว่าอ้าวผมก็เลยถามเขาผมคิดว่าเขาทะเลาะกันผมเลยอ้าวทำเอาทำไมเหรอผมก็ถามเขาไปด้วยที่ผมไม่รู้ผมก็ถามเขาทำไมเหรอ เออครับ บอกว่ามึงไม่ต้องไปเรียกเขามึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เออ มึงปิดบ้านเลย เออ เสร็จแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยอ่ะผมก็เลยเดินลงไปข้างล่างอีกสักพักนึงผมเดินไปถึงหน้าประตูนาเลิศเขาหายไปแล้ว หายไปแล้ว ผมคิดว่าอ่ะมันต้องมีอะไรกันแน่เลยสองคนนี้คือต้องทะเลาะกันแน่เลยเพราะเขาทำธุรกิจร่วมกันอยู่ไงครับผมก็คิดว่าทะเลาะกันแน่เลยผมก็เลยอ่ะผมก็เลยกลับไปล็อกประตูเหมือนเดิมผมก็เลยเดินเข้ามาที่โซฟาเหมือนเดิมผมก็นอนเสร็จแล้วผมเห็นไอ้เจ้าเมสซี่เนี่ยหอนอีกหูหอนแบบเสียงดังมากเลยตอนนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วมันต้องมีอะไรแน่เลยผมก็เลยขึ้นแอบขึ้นไปดูชั้นสองเสร็จแล้วเนี่ยผมแอบเปิดม่านดูเนี่ยเขาอ่ะหันคือเขารู้ว่าผมมามองเขาอยู่เขาหันไปมองที่ชั้นสองเขายืนอยู่หน้าประตูนะ เดี๋ยวคือเราขึ้นไปชั้นสองเราไปเปิดแอบเปิดม่านดูปรากฏว่านันเลิศเนี่ยยืนอยู่ที่เดิมเหรอ ใช่ครับเนี่ยโหพี่ขวัญผมขนลุกเลยเนี่ย เ ขาแล้วเขายืนอยู่ที่เดิมคือเขามองแล้วสายตาเขามองมาหาผมด้วยนะแล้วเขาฝักมือเรียกผมช้า ๆกวักมือเรียกเราจากข้างล่างอะนะ ถูกต้อง อุ้ย ผมคิดว่าเนี่ยสองคนนี้ก็ต้องทะเลาะอะไรกันแน่เลยเสร็จแล้วจนผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมีคือเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มีอะไรคุยกันว่าผมมันดึกแล้วผมก็เลยอ่ะผมก็เลยเปิดประตูไป ครับ พี่ขวัญรู้ไหมผมเกิดอะไรขึ้นผมเห็นน้าผมกับลุงผมอ่ะยืนอยู่ตรงประตูแล้วแอบเปิดผ้าม่านดูนันเลิศตลอดเวลา เฮ้อคือลงจากชั้นสองลงมาแต่ปุ๊บเห็นลุงกับน้าสองคน ครับ แอบยืนเปิดผ้าม่านแอบดูอยู่เงี้ยเหรอ ใช่ครับ อ๋อแล้วทำไงอ่ะ ผมก็เลยอันเนี้ยเรื่องมันไม่เท่านั้นพี่ผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาเลยเดินเลยเข้าไปคุยเขาเลยว่ามีอะไรกันมีอะไรคุยกันได้ไหม คร ับ มีอะไรคุยคือเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันหมดแล้วอ่ะผมก็เลยคุยกับลุงผมอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเขาบอกว่ากูเพิ่งจะไปงานศพมันมา โอ ้โหพี่ขวัญเชื่อไหมเข่าผมอ่ะสุดเลยนะพี ่เฮ้ย พี่ขวัญใช่ไหมและลุงผมเนี่ยเขาก็เห็นนะเลิศนะ ครับ เข่าผมเนี่ยพี่เข่าผมเนี่ยคือสุดลงไปเลยคือมือไม้ผมไม่มีแรงเลย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยประเดประดังเข้ามาในหัวเราว่าอ๋อกลับมาบ้านไม่เจอใครแล้วเขาทำไมสงสัยชุดดำแล้วเขาทำไมถึง พี่ขวัญเข้าใจไหมว่าถ้าใครเข้าใจคือถ้าใครยืนฟิลเดียวกับผมเนี่ยคือยืนอยู่ตรงหน้าประตูอ่ะ เ ฮ้ยนี่กูคุยกับผีอ่ะเนี่ยน ี่ เราคุยกับผีอยู่อ่ะเนี่ยไม่เท่านั้นพี่คือตอนที่ลุงผมก่อนที่จะเจ้าเมสซี่เนี่ยมันจะหอเนี่ยไฟแอร์มันจะมีสวิตช์ปิดเปิดใช่ไหมพี ่ สวิตช์ดันขึ้นอ่ะอยู่ดีอ่ะสวิตช์มันดันลงเองเลยนะคือมันต้องใช้แรงดันขึ้นถูกไหมพี ่ครับ ตอนนี้อยู่ดีอ่ะคือสวิตช์ดันลงปรับดันปรับปุ๊บแอร์มันดับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเขาถึงไอ้เมสซี่มันหอนไงหอนปุ๊บเขาก็เลยไปเปิดม่านแอบดูเขาไม่เห็นคนชื่อนันเลิศเนี่ยไปยืนอยู่หน้าประตูไม่เท่านั้นพี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาพูดให้ผมฟังว่ากูเพิ่งจะไปงานศพมันม า โอ้โหพี่เขาผมสุด โอ้ย พี่ขวัญรู้ไหมลุงผมทำยังไง ทำไง ตรงนั้นเลยนะพี ่ครับ เอาธูปมาจุดแล้วบอกว่าให้คือพูดอะบอกว่ามึงไม่ต้องเป็นห่วงอะไร คร ับ มึงคือมึงไปในคือเอาพูดในภาษาของเขาอะ ค ือผมก็ไม่ค่อยได้ฟังมากแต่คือผมไม่ได้คือประสาทผมมันไม่รับรู้อะไรแล้วไงพี ่ก็คือประมาณพูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาให้เห็น ใช่คือเขาไปห่วงเรื่องธุรกิจกับครอบครัวเขาอยู่ด้วยไงเพราะว่าเขาคือเขามาเหมือนกับว่าเขามาทำธุรกิจอันนี้ด้วยกันนะแล้วซึ่งถ้าคนสูญเสียไปเนี่ยครอบครัวเขาจะรู้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแต่ว่าที่นี่คือ ลึกหนาบางนะพี ่ตัวลึกหนาบางก็ไม่รู้ว่ามีอะไรที่ยังติดค้างอะไรอยู ่เขาคง อยากมาบอกเพื่อนเขาที่เป็นธุรกิจร่วมกันทำด้วยกันเลย ครับเขาจุดธูปบอกเสร็จแล้วเนี่ยนันเลิศยังไม่ไปนะ ฮะ เขาเดินวนเวียนอยู่หน้าประตูโอ้โหพี่จนตีสามกว่าผมจำได้เลยว่าตอนนั้นตีสามสี่สิบสามชั่วโมงกว่าเต็มๆมาพี่เขายืนเขาเดินอยู่เดี๋ยวเขายืนเดี๋ยวเขาเคาะประตูเขายืนอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วหมามันหอนเสียงดังมากเลยพี่แต่ผมเอกใจว่าทำไมคนบ้านอื่นเขาไม่ออกมาดูกันบ้างเลยเพราะหมามันหอนเสียงดังมาก ครับ คือระหว่างที่เขาเดินอยู่ป้วนเปี้ยนหน้าประตูเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยพวกคุณทั้ง3คนก็แอบดูอยู่งั้นเหรอ ผมตัวผมเนี่ยตัวผมมันไม่มีแรงแล้วมันเหมือนช็อกไปแล้วไงพี ่ครับ ผมก็ต้องคือ3คนมานั่งรวมกันหมดเลยอ่ะคือมาอยู่รวมกันหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงผมเนี่ยก็ยังยืนอยู่ตรงม่านก็คือยืนมองเขาตลอดเขาอะทำไงรู้ไหมพี ่ เขาฝักมือเรียกลุงกับน้าผมสองคนโอ้โหพี่ขวัญรู้ไหมว่าใครไม่เจอฟิลนี้มันจะไม่รู้เลยนะว่ามันรู้สึกยังไงกับการที่เฮ้ยเราเจอเป็นเลยเจอตรงๆเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขาเรียกทีคือเขามาตอนที่ผมเห็นเขาเนี่ยคือมันเหมือนคนปกติทุกอย่างเลยนะพี่แต่แค่เขาพูดช้าลงในเฉยว่าเขาเรียกทีลากอย่าง น ี ้ทีนี่ใครอ่ะคุณลุงเหรอ ใช่ลุงครับ อ๋อคุณลุงชื่อลุงที ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วพี่ขวัญรู้ไหมแล้วตอนนี้ตกมาตีสามกว่าเนี่ยคือเขายืนอยู่อย่างนี้ตลอดเดี๋ยวเดินไปมั่งเดี๋ยวยืนคือแต่เขาเลยสุดท้ายเนี่ยลุงผมเนี่ยตัดสินใจเนี่ยคือ3คนเลยเนี่ยเดินจูงมือแล้วลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพราะว่ากลัวหมาคือคนเขาจะด่า เขาจะรำคาญว่า ครับพี่คือหอนเสียงดังมากๆเอาง่ายๆเรานอนไม่ได้เลยแต่ทำไมบ้านหลังอื่นเขาไม่ตื่นนี่ผมเอใจตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี ่เพราะ ก่อนหน้านี้คือมันหอนไม่นานแป๊บเดียวเด็กก็ตื่นแล้วคนแถวบ้านบางคนเขาจะเฟี้ยงหินมาบ้างอะไรบ้าง จริงเหรอ ใช่เรื่องจริงที่คือคนแถวนี้เขาจะเป็นอย่างนี ้แต่วันนั้นมันแปลกก็คือมันหอนหนักมากจ้ะเมซี่เนี่ยมันหอนดังเสียงดังจนเราคิดว่าเดี๋ยวข้างบ้านเขาต้องรำคาญแน่เลยแต่ปรากฏว่าเงียบ ถูกครับ แล้วไง เสร็จแล้วไงรู้ไหมพี่ผมก็เลยอ่ะสามคนลงไปพร้อมกันหมดเลยแต่ผมบอกลุงผมบอกว่าผมก้าวขาไม่ออกแล้วผมคือมันก้าวพี่คนมันคือมันอยู่ฟิลนั้นแล้วมันก้าวขาไม่ออกแล้วผมเลยทำผมเขาก็เลยไปกัน2คนลงไปข้างล่างกัน2คนเขาก็เลยลงไปที่ประตูเลยแต่เขาเอาพุทธรูปลงไปด้วยพี่ อ๋ออัญเชิญพุทธรูปลงไปด้วย ใช่เขาก็ลงไปข้างล่างตัวผมก็ใจดีสู้เสือพี่แอบยืนอยู่ตรงม่านดูแต่ผมก็ยังเห็นนันเลิศยืนอยู่นะพี่ขวัญรู้ไหมว่าเขาเดินไปหน้าประตูเขาไม่เจอนะเขาไม่เจอนันเลิศแต่เขาเดินขึ้นมาชั้น2เขาคือเขาเดินกลับมาเนี่ยคือเขาไปพูดอะไรกันบ้างผมไม่รู้ไงเขาลงไปพูดอะไรบ้างผมไม่รู้ ครับ แต่เขาเดินกลับมาขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เขาหันหลังผมคือผมมองมากอยู่ไงหลังจากเขาหันหลังมาปุ๊บเนี่ยลุงผมกับน้าผมเนี่ยหันหลังมาเพื่อจะเดินเข้าบ้านเนี่ยเขาอะเหมือนกับเขาจะแบบจะเอามือเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ได้พี่คือแบบว่าเหมือนจะกระชากคอลุงผมอะ คร ับ โอ้พี่แบบคือตอนนี้ผมพูดว่าผมยังแบบขนลุกไปหมดเลยคือใครไม่เจอกับแบบผมมันจะไม่รู้เลยนะว่ามันรู้สึกยังไงโ อ ้นี่แหละครับพี่ขวัญ โอ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นก ็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาตอนเช้ากันเนี่ยก็คือว่าเขาก็คือไปทำบุญแล้วก็เขาก็ไปจัดงานปันส่วนอะไรของเขาธุรกิจของเขากันคือมันคือวัดที่เขาไปเนี่ยมันเป็นวัดที่มีงานปาร์ตี้ที่มีข่าวเนี่ยครับ อ๋อครับ จังหวัดนนทบุรีถ้าเป็นรัวกันวัดไหนที่มีปาร์ตี้เรื่องในนี้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำบุญให ้ไป เคลียร์เรื่องของธุรกิจอะไรที่เขายังคาใจอยู่ครับ แต่มาเช้านั้นผมกลับบ้านเลย กลับสิครับเป็นพี่ก็ไม่อยู่หรอกอยู่ต่ออีก แต่ผมไม่รู้ไงพี่ผมไม่รู้ไงว่าหลังจากนั้นเขาเจออะไรกันอีกหรือเปล่า ครับผมโอ้โหวันนี้มาปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านวิญญาณหน้าบ้านทั้งสองเรื่องเลยเรื่องพี่ต้อมเมื่อกี้ลานกีฬาที่หน้าบ้านเรื่องของน้องเล็กคนรู้จักที่มาหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเสียถูกไหมฮะ ถูกต้องพี ่รูปร่างหน้าตาที่เขามาเป็นยังไงบ้างอ่ะ คือปกติทุกอย่างเลยพี่แต่การสื่อสารกับเราเขากับเราเนี่ยสื่อสารช้าลงเพราะสิ่งที่ผมสื่อสารไปเนี่ยผมบอกได้โทรหาลุงผมหรือยังเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เรียกแต่ทีที่ช้าๆอยู่ไงพี ่ แต่ผมอ่ะเอกใจตรงที่ว่าทำไมผมขึ้นไปชั้น2แล้วเนี่ยผมแอบเปิดผ้าม่านนิดเดียวเองนะพี ่ เปิดผ้าม่านดูเขานิดเดียวเองนะแต่เขาสายตาเขาหันไปมองผมอยู่อ่ะแล้วเขาฝักมือเรียกผมอ่ะ เหมือนเขารู้ว่าเราดูเขาอยู่ไง พี่เอ้ยแล้วสิ่งที่มันช็อตที่สุดคือเขาไปงานศพมานี่แหละพ ี่เราไม่รู้ไง ถูกไหมฮะเราไม่รู้โอ้โห แต่พี่เขาเข้าไม่ได้เพราะว่าที่บ้านมีศาลอยู่ด้วยหรือเปล่า ครับก็คงจะมีเจ้าที่ทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปพูดให้อาจารย์ผมฟังอาจารย์บอกว่า ครับ คือผมเขาไม่รู้ไงว่าลึกหนาบางมีอะไรกันนะทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดที่บ้านไม่มีศาลนะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไง ก็นั่นน่ะสิเฮ้ยปิดท้ายด้วยนะครูสองเรื่องนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะน้าเล็กนะ ขอ บคุณมากคุ้มค่าการรอคอยจริงเรื่องเล็กน่ากลัวมากเลยฮะโอ้โหหายไปนานจนพี่คิดถึงแล้วก็ทักเข้ามาใน YouTube นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับตุ๊กตาของที่ขวัญส่งมาให้คร ับ ยินดีเลยครับยินดีเลยครับผมเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นนะว่าน้องเล็กจะเป็นผู้โชคดีได้รับตัวหนังจากเมเจอร์หรือเปล่านะ ได้ครับผม ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมาก